حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثار کروں میں حبیب خدا کروڑوں

رضا الہی کے لیے سوالات کے جوابات دوں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی داغ مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، جامعت المدینہ، قطب مدینہ، جامعت المدینہ، قفل مدینہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران نیز ویسے بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ نہیں آتا وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا، خود درود پڑھوں گا، دوسروں کو بھی دعوت دوں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایصال ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، جملہ صحابہ و تابعین و طبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، غوث اعظم غریب نواز، خواجہ بہاء الدین نقشبندی، شیخ شہاب الدین سہروردی، امام غزالی، مجدد الف ثانی، اعلی حضرت، صدر شریعت، صدر الفاظل، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور ہر وہ معتکف کہ جو چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا الحمدللہ عز و جل، آج مدنی مذاکرے کا جو سلسلہ ہے اس کا نمبر 400 ہے، اور یوں الحمدللہ عزوجل ہمارے مدنی مذاکروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ، اور یہ وہ مدنی مذاکرے ہیں جو براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے گئے ہیں۔ بعض مدنی مذاکرے ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست ٹیلی کاسٹ نہیں کیے جاتے، یعنی مدنی چینل آنے کے بعد براہ راست ٹیلی کاسٹ ہونے والے مدنی مذاکروں کی تعداد الحمدللہ عزوجل 5 رمضان 1433 سنہ ہجری کو 400 تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اخلاص دے، آمین، خطائیں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید محمد رفعت رضاکاری, ہم رمضان کے روزہ رکھ نہیں سکتے ہیں, مکان نہیں رکھ نہیں سکتے. آپ کی عمر دیکھ کر, قد چہرہ دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ نابالغ ہیں. نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے, مگر آپ جس عمر کے نظر آ رہے ہیں اس پہ روزہ رکھیں تو اچھا ہے, حرج نہیں ہے. اب اتنا چھوٹا بچہ جو روزے کی نیت پر ہی قادر نہ ہو اور وہ روزہ پورا نہ کر سکے, تو اگر روزہ رکھوا لیا ماں باپ نے اور وہ کھانا یا پانی مانگتا ہے تو واجب ہے کہ نابالغ جب یہ کھانا پانی مانگے گا تو اس کو دینا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالستار مرچنٹ, چیئرمین اینڈ مینیجنگ ٹرسٹی حاجی علی درگاہ ٹرسٹ. دعوت اسلامی کا جو کام چل رہا ہے اس کے لیے میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں, اور جو لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے اللہ تعالیٰ ان کی کوشش میں انہیں زیادہ کامیاب کرے, انہیں برکت دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس پہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدینہ پاپا, رات کو گوشت فروش کے بارے میں مدنی مذاکرہ تھا, تو ایک سوال آیا تھا کہ پاکستان میں بعض جگہ ایسے ہیں کہ وہ بڑے کا گوشت کے جو نا گدھے ذبح کر رہے ہیں اور گدھے کا گوشت بیچ رہے ہیں, تو اس بارے میں کیا حکم ہے, کیا آیا آناف کے نزدیک گدھے کا گوشت کھانا جائز ہے؟ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ نیٹ پر وہ گدھا کاٹتا ہوا دکھایا گیا. پاکستان میں بعض قومیں ایسی ہیں کہ جو گدھے کا گوشت کھاتی ہیں, یہ بھی پتہ چلا ہے. البتہ ہمارے یہاں تو گوشت گدھے کا حرام ہے. گورخر, اب یہ تفصیل عوام کے لیے نہیں ہے, یہ شہری گدھا جو آپ دیکھتے ہیں جس کو ہم گدھا کہتے ہیں, کھوتا کہتے ہیں پنجاب والے, اس کا گوشت کھانا حرام ہے. اور عام طور پہ لوگ اس سے گھن کھاتے, پسند بھی نہیں کریں گے, کھائیں گے بھی نہیں اس کو. اب یہ کہ آج کل جو ہے نا, آج کل تو سب چل رہا ہوگا, امپورٹڈ گوشت بھی سنا آنے لگا ہے, اور بہت بڑے جانور کا مطلب گوشت آنے لگا ہے, اور غیر مسلموں کی اکثریت کے ملک سے, ان کی ملک کی ایئر لائن سے ہی اس نے آنا ہے, اس میں بڑا مسئلہ ہے. اور یہ عام طور پہ پتہ چلا کہ نہاریوں میں یہ استعمال ہو رہا ہے, بلّہ واڈم, کیونکہ یہ عام آدمی کھانا پسند نہیں کرتا. تو اس لیے وہ وہ چٹخارے اور چٹپٹوں کے جو شوقین ہیں اس میں زیادہ بےچارے پھنس جاتے ہیں. تو دیکھ بھال کے معلومات کر کے کھانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالستار مرچنٹ چیئرمین اینڈ مینیجنگ ٹرسٹی حاجی علی درگاہ ٹرسٹ. دعوت اسلامی کا جو کام چل رہا ہے اس کے لیے میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں, اور جو لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے اللہ تعالیٰ ان کی کوشش میں انہیں زیادہ کامیاب کرے, انہیں برکت دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس بارے میں کام کرے اور لوگوں کی معلومات بڑھائے. آج کل ہمارے زمانے میں اتنی جہالت ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے, طہارت کے مسئلے معلوم نہیں ہے, نماز کے مسئلے معلوم نہیں ہے. دعوت اسلامی یہ سب کام کر رہی ہے سوال و جواب کے ذریعے, کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے, وہ سوال بھیجتا ہے لیکن اس کا جواب لاکھوں لوگ سنتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ بہت بڑی قابل تعریف بات ہے. آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کا مزاروں پہ جانا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں عورتوں کو مزار پہ جانے کی پہلے اجازت تھی, ابھی میں نے بند کر دیا ہے. کیا میں نے اچھا کیا کہ نہیں کیا, اور کیا یہ اس میں کیا حکم ہے آپ بتائیے. بمبئی میں ایک مزار ہے حاجی علی, بزرگ ہیں, سمندر میں مزار ہو, پانی بھی آ جاتا ہے اوپر, اور لیکن یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ مزار کے اندر پانی نہیں جاتا. وہاں حاضری دی ہے میں نے چند بار. یہ وہاں کے مینیجنگ ٹرسٹی بتایا نا انہوں نے. تو لہجے سے میمن محسوس ہو رہے تھے, جذبے والے معلوم ہوتے ہیں, اور انہوں نے کمال کر دیا, عورتوں پر پابندی ڈال دی. اتنا بڑا مزار ہے بارونق, اور خصوصاً سمندروں پہ جو مزار ہوتے ہیں وہ زیادہ آباد ہوتے ہیں. یعنی کوئی حاضری کے لیے جاتا ہے, کوئی تفریح کے لیے جاتا ہوگا. بہت بارونق جگہ ہے وہ, اور کافی لوگ حاضری دیتے ہیں وہاں. انہوں نے بڑا جہاد کیا کہ عورتوں کی حاضری بند کر دی. اللہ کرے اور بھی مطلب مزارات اس کی پیروی کریں, کیونکہ عورتوں کو مزارات پر حاضری دینا یہ علماء کرام نے منع فرمایا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ عورتیں مزاروں پر نہ جائیں, بلکہ ملفوظ ذات اعلی حضرت میں ہے کہ عورت مزار پر جا سکتی ہے نہیں. تو اب کسی بزرگ کا حوالہ دیا اعلی حضرت نے, وہ میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا ہے. پردے کے بارے میں سوال جواب میں ہے, جس نے جو وہ پوچھا اس کے بعد جن بزرگ نے ارشاد فرمایا نا وہ آئے پردے کے بارے میں سوال جواب میں, تو وہ جب پوچھا گیا اعلی حضرت سے کہ یہ کہ خواجہ صاحب کے مزار پر عورت جا سکتی ہے نہیں, تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ پوچھ جا سکتی ہے نہیں جا سکتی, یہ کیا پوچھتی ہے, یہ مت پوچھو, بلکہ یہ دیکھو کہ اس پر لعنت کتنی اترتی ہے. جب سے وہ گھر سے چلتی ہے مزار کی نیت سے اور پلٹتی ہے جب تک, اس پر لعنت برستی رہتی ہے. اس طرح کا وہ قول لکھا ہے. تو اب بہت نازک دور ہے, عورتیں مزار سے روکی جائیں گی, اور ہر جگہ عورتوں ہی سے آبادیاں ہیں. اب مزاروں پہ عورتوں کی آبادیاں, تو وہ جب ملنگ بابے بیٹھے ہوتے ہیں لگے دمتے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم, ان کا گزارا بھی عورتوں سے ہوتا ہے. مرد پھر بھی کچھ چالاک ہوتے ہیں, یہ بیچاری اکثر ناقصاتی ہوتی ہیں, یہ وہ نظر و نیاز وہاں پہنچاتی رہتی ہیں, تو یوں ان کے گزارے ہوتے رہتے ہیں ملنگوں کے. بات سمجھ آ ہمارا لیے کہ عورتوں کو مزارات پر نہ جانا چاہیے، مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو اس سے روک کے. اب وہاں جا کر مزید بھی خرافات کرتی ہیں، وہ بال کھولتی ہیں پھر وہ دھنتی ہیں، اب کسی کو جن چڑھتا ہوگا اور کوئی مطلب یعنی خود جن بن جاتی ہوگی، وہ سن پٹ کرتی ہوگی اچھل کود کر کے. تو یہ اس طرح کی خرافات کے ہم لوگ قائل نہیں ہیں، مزارات کی حاضری کے قائل ہیں، مزارات پر حاضری دینی چاہیے اور اس پر اس سے اقتصاب فیض ہوتا ہے، فیض حاصل ہوتا ہے، مگر مردوں کو حاضر ہونا چاہیے، عورتوں کو نہیں. عورت صرف دربار رسالت میں حاضر ہوگی، جی ہاں، کہ حج کرے تو اس کے لیے قریبہ واجب ہے، اس کے لیے بھی کہ وہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار دربار میں حاضری دے. مگر اب پتا چلا ہے کہ وہاں کی حاضری پر بھی عورتوں پر پابندی پڑ گئی ہے. اب صرف یہ ہو سکتا ہے سیزن کے لیے ہو یا مستقل ہو، یہ پتا نہیں ہے، لیکن یہ پتا چلا کہ پابندی پڑ گئی ہے اور ان کو روضۃ الجنہ میں جانے دیتے ہیں مخصوص وقت پر، جنت کی کیاری میں. تو وہاں بھی یہ عورتیں بیچاریاں مچھی مارکیٹ کا سما باندھتی ہیں، خوب کوکو کوکو کوکو کوکو کرتے ہیں، کرتی ہیں، جیسے ہمارے یہ نادان بھی کرتے ہیں. جب میرے پاس یہ تھوڑے سے آتے ہیں نا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اے بیٹھ جاؤ اے بیٹھتا ہے کہ نہیں، تو اس طرح یہ لڑتے لڑاتے رہتے ہیں. تو میں جب کہتا ہوں تب بھی بات سنتے، اور بعض بےچارے سن نہیں رہے ہوتے، وہ اپنا وہ کوکو میں لگے ہوتے ہیں. تو یہ عورتوں کے ٹائپ کے ہوتے ہیں بےچارے، ان کو سوچنا نہیں پڑتا کہ یہ شور کرنے کا مقام نہیں ہے، اور شور کرنے والے کو روکنے کے لیے شور نہیں کیا جاتا. جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی امام کے پیچھے تین افراد نے ہاتھ باندھے نماز شروع کی، اس میں ایک جنا بول پڑا، ایک جنا ایک آدمی بول پڑا، ایک نمازی، تو دوسرے نے اس کو بولا دیکھ نماز میں بات نہیں کرتے، یوں اس نے بھی بات کر دی. تو تیسرا والا ضبط کر کے لگا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نہیں بولا تھا، کیوں کر کے یہ بھی بول پڑا. تو یہ مخلوق ہمارے بھی گھس جاتی ہے اعتکاف میں بھی. تو یہ تھوڑے سے جب رمضان حال میں آتے نا، اے بیٹھ جا اے بیٹھ جا اے بیٹھ بیٹھ، ارے میرے باپ کو بیٹھ جانا یار، تو بیٹھ جائے گا تو ہم امن میں آ جائیں گے. تو اس طرح کے ہوتے ہیں بعض، اب بڈھے بڈھے ہوتے ہیں، ان کو تو سمجھانا بھی بڑا دشوار ہوتا ہے، تو پھر اپنے کو بھی چپ کرنی پڑتی ہے، کبھی اپنے اوپر برسنا پڑے گی. تو ایسا نہ کیا کرے، جب بھی بھیڑ ہو نا تو اس میں عافیت یہ کہ آدمی چپ مرے. میں نے کئی بار کا تجربہ کیا کہ جیسے کہ میں اب تو گھر میں آتا نہیں عوام میں، پہلے عوام میں آتا تھا تو عوام مجھے لپٹتی تھی، چپٹتی تھی، کھینچا کھینچ کرتی تھی. میں کوشش کر کے میں بولتا نہیں تھا، میں یوں اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں بولتا نہیں تھا. میں بولوں گا تو یہ کہ توتی کی آواز نکال کھانے میں، اب جب ڈھول تڑا تڑ بج رہے ہوں، اب وہ چڑیا یا بلبل بیچاری چہچہائے گی تو اس کی آواز سنے گا کون، پہنچے گی نہیں آواز کسی تک. تو میرے اور بھائی لگے ہوئے ہوتے تھے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، تب میں کیا بولوں. اچھا اس میں باتوں کا یہ ہوتا تھا کہ یہ بھی آواز آتی تھی، ہٹ جاؤ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہے، طبیعت خراب ہے. میں کسی کو بھی بولتا تھا کیوں بولتے ہو یار، ارے کب کا میری طبیعت خراب ہے یار، جھوٹے یار، میں الحمدللہ سیٹ ہوں. مطلب تو یوں بھی کرتے ہیں بےچارے، وہ بس طبیعت خراب ہے، جاؤ طبیعت خراب ہے، ناساز ہے طبیعت، ناساز ہے، نہیں بولنا ہے جب تک کنفرم پتا نہ ہو. عوام بھی میرے اس طرح کی الفاظ کے عادی ہوتے ہیں کہ جب واقعی طبیعت خراب ہوگی نا تب یہ بھوس ڈالیں گے. تو اس لیے وہ ایسے موقع پر سمجھدار آدمی ہے نا، وہ سائڈ لے لیتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، بولتا نہیں. اب جب بھی میرے پاس تشریف لے آئیں تو یار میرے حال پر رحم کرنا، بولنا کچھ نہیں. آج شہری میں سلجھا ہوا طبقہ تھا تو تھوڑا سا سمجھا ہے نا، تو سب ماشاء اللہ ترکیب میں آ گئے. پھر میں نے پوچھا یار تم لوگ مدنی مذاکرہ سنتے ہو نہیں، تو ایک تعداد بھی جس نے ہاتھ اٹھایا، یار یہ مدنی مذاکرے کی برکت کہ آج تم لوگ چپ ہوا. شاید یہ پانچویں رات تھی کہ میں نے اتنا سکون اس میں دیکھا ہوگا. باقی تو ویسا شور مچاتے ہیں کہ دماغ خراب کر دیتے ہیں. نہ سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں. کلام پڑھا جاتا ہے, مدنی پھول ہوتے ہیں, ہم دعا پڑھا رہے ہوتے ہیں کھانے کی, تب بھی وہ ہو ہو لگا ہوتا. ایسا نہ کیا کریں. ایک چپ, ایک چپ, ایک چپ. پہلے تو لو, پہلے تو لو, پہلے تو لو. صلوا علی الحبیب واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ اعلی حضرت کا جو واقعہ تھا وہ مل گیا. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عورتوں کو مزارات پر جانے کی جا بجا ممانعت فرمائی. چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں امام قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ سے استفتا یعنی سوال ہوا کہ عورتوں کا مقابر کو جانا جائز ہے یا نہیں. فرمایا ایسی جگہ جواز و عدم جواز یعنی جائز و ناجائز کا نہیں پوچھتے, یہ پوچھو کہ اس میں یہ پوچھو کہ اس میں عورت پر کتنی لعنت پڑتی ہے. جب گھر سے قبور کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے اللہ عز و جل اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. جب گھر سے باہر نکلتی ہے سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں. جب قبر تک پہنچتی ہے میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے. جب تک واپس آتی ہے اللہ عز و جل کی لعنت میں ہوتی ہے. فتح و رضویہ جلد 9 صفحہ 557. تو آپ نے دیکھا کہ عورت کس قدر لعنتوں میں گرفتار ہوتی ہے جو قبروں پر جاتی ہے مزاروں پہ جاتی ہے. اس لیے مزار پہ جانے کی ضد نہ کرے بلکہ جائے نہیں. صرف بارگاہ رسالت میں روزہ انور پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ پاک پر حاضر ہو اور کہیں بھی حاضر نہ ہو. اس حال سواب گھر پر بھی ہو سکتا ہے. جزاک اللہ. یہ پہلے جو میں نے بتایا وہ ٹوٹا پھوٹا اور نامکمل اور مطلب صحیح نہیں تھا, تو اس کو نکال دینا ایڈٹ کرنے میں. اور اب جو میں نے اعلی حضرت کا پڑھ کے سنایا پردیوی کے بارے میں سوال جواب, تو وہ شامل کر لیجیے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو مدنی انعام نمبر 6 عطا فرمایا ہے, گھر دفتر بس ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے گلیوں سے گزرتے ہوئے راہ میں کھڑے یا بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو سلام کیا تو چلے جو جاننے والے ہیں مثلا دوست ہیں یا دفتر کا اسٹاف وغیرہ ان کو سلام کریں, مگر جن کو نہیں جانتے ان کو سلام کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور ان کو سلام کرنے میں جھجک بہت ہوتی ہے, گھر والوں کو بھی سلام کرنے میں بہت جھجک ہوتی ہے, رہنمائی فرمائیے. جس کام سے جھجک ہو نا وہ کام آدمی کرنے لگے تو جھجک دور ہو جاتی ہے. ویسے حدیث پاک میں ہی ہے کہ جس کو جانتے ہو اس کو بھی, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. تو ایسا نہیں ہے, لوگ سلام کرتے ہیں. اب جیسے کہ باہر ملک میں میں نے دیکھا ہے کہ اب لوگ تو عام طور پر داڑھی منڈے اور اس طرح کے ہوتے ہیں عوام, تو اس لیے مسلمان کی پہچان نہیں ہوتی کہ آیا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. لیکن بارہا میں نے نوٹ کیا کہ وہ ہمارا حلیہ چونکہ الحمدللہ مسلمان والا ہے, تو یہ داڑھی منڈے اور اس طرح کے مزدور اور اس ٹائپ کے باہر ملکوں میں وہ دور سے دیکھ کے سلام کرتے ہیں. اب یہ کہ ان کو جھجک نہیں ہوتی اور مدنی انعام پر عمل کرنے والے وہ جھجک ہوتی ہے, یہ بھی عجیب بات ہے. تو جھجک اڑا دو, سلام کو عام کرو, انشاءاللہ سلامتی کا دور دورہ ہو جائے گا. بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اور نہیں پہچانتے سب کو سلام کرو. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا آپ کے مدنی مذاکرے میں یہ سوال ہے کہ یہاں یورپ میں رہتے ہوئے آنکھوں کا کفل مدینہ کیسے لگایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں اپنے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا. یورپ میں رہتے ہوئے آنکھوں پر کفل مدینہ کیسے لگائیں؟ اب یورپ میں ہو یا امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، بے شک مکہ مدینے میں ہو، ہر جگہ آنکھوں کا کفل مدینہ تو لگایا جا سکتا ہے. اپنا جب ذہن بنے گا، خود آپ سیریس ہو جائیں گے تو آنکھوں کا کفل مدینہ بھی لگ پائے گا. جو سیریس نہیں ہوتے تو یہاں بیٹھے ہوئے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، بس ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں لگاتا تو وہ ظاہر ہے کہ فیضان مدینہ میں آ کر بھی نہیں لگاتا، نہیں لگاتا تو دعوت اسلامی کا بہت بڑا ذمہ دار بن بیٹھتا ہے، آنکھوں کا کفل مدینہ نہیں لگاتا. اور جو لگاتا ہے، یہ عام سا صاحب ہے جس کو درس دینا بھی نہیں آتا، وہ آنکھوں کا کفل مدینہ لگا لیتا ہے. سعادت بزور نیس، سعادت بزور بازو نیس. یہ سعادت اپنے ہاتھوں سے نہیں ملتی، بس جس کو اللہ عطا کر دے، جس کے نصیب میں ہوتا ہے مل جاتا ہے. بہرحال یہ کہ اس میں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے اوپر سیریس لیں، اپنا ذہن بنا لیں کہ میں نے آنکھوں کو اینی ہاؤ جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچانا ہے. اس کا ایک ذریعہ آنکھوں کفل مدینہ، ذریعہ یعنی کہ یہ کہ ہم اس کی عادت بنائیں گے نا، تو ہم نیچی نگاہ رکھا کریں، بولتے وقت بھی حتی الامکان نیچی نگاہ رکھیں، بیان کرنے میں بھی حتی الامکان نیچی نگاہ رکھیں. تو اس کا اگرچہ یہ نہ واجبات ہیں نہ یہ اس کو ہم مطلقاً سنت کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت نیچی ہی نظر رہ کر بات کرے، ایسا نہیں ہے، میں اس کو سنت نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے اس نیت سے ہم کریں کہ تاکہ جب خطرات پیدا ہوں بد نگاہی کے، اس وقت یہ نیچے نظر رکھنے کی عادت ہمیں کام دے دے گی. اور ایسا ہی ہے کہ مثلاً آپ سفر مدینہ کریں اور یہاں آپ کی نگاہ نیچی رکھنے کی نیت نہیں ہے، تو اس مقدس سفر میں جب ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے نا آپ، تو آئیں گے یہ ایروسٹس جوان جن کے لیے بے پردگی شرط ہے، اور شاید جوان ہونا بھی شرط ہو، تو جوان ہوتی ہیں پتہ نہیں بیوٹی فل بھی چھاٹی کرتے ہو تو تعجب نہیں ہے. تو یہ مسافروں کو لبھانے کے لیے ہوتی ہیں، انجوائے کے لیے اور کام کرنے کے لیے بھی، اور غالباً انجوائے کے لیے بھی، ورنہ تو ان کو الٹا سیدھا لباس اور پردے والا لباس یا تو رکھتے ہیں ان کا، یہ بہت خوبصورت لباس رکھتے ہیں، بے پردگی ان کی شرط رکھتے ہیں برقعے والی، تو دنیا میں کہیں بھی ہم نے ایروسٹس نہیں سنی، چاہے کتنا ہی بڑا دعویٰ ہو کہ یہ ملک یوں ہے تو یوں ہے تو اس میں اسلام کی یوں خدمت ہے. جی ہاں، مکے مدینے کے یعنی کہ عرب شریف کے بھی جو ہوائی جہاز ہیں ان میں بھی بے پردہ، تو کچھ زیادہ ہی مطلب ہے واحد معلوم ہوتی ہیں، ایسی مطلب یعنی کہ بدصورت کی الٹ ہوتی ہیں. تو اس طرح کی ایئر ہوسٹیسیں ہوتی ہیں. اب آپ کی اگر یہاں عادت نہیں ہے تو وہ تو آپ کو آئے گی اور آپ کو پوچھے گی، وہ کیا بولے، یو ہیو واٹر، بولتی ہیں کہ آپ کو پانی چاہیے, واٹر, ڈرنک. اب آپ اگر نہیں بھی ارادہ تو آپ یوں اٹھائیں گے, نو سوری, مارے گئے, کپڑے پڑ گئے نا. تو اگر عادت ہوگی کفل مدیلا کی تو آپ بولیں گے, اس کو اپنی آواز بھی نہیں سنائیں گے, یا زبان سے بول دیں گے کہ نو, یوں دیکھ کے نیچے, ورنہ نو, یا بولیں گے یس, بلکہ اس کو بلائیں گے. تو بلانے کا تو جملہ مجھے یاد ہے, اس طرح بولتے ہیں, پلیز ایکسکیوز می, یعنی میری طرف توجہ دو, کیوں کر کے بلاتے ہیں. ہم بولتے ہیں مدینہ تو ہزار باتیں بناتے ہیں, مدینہ نہیں بولنا چاہیے, اور یوں اور یوں ہے. پلیز ایکسکیوز می, بے عورت پردہ عورت کو بولتے ہیں, آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کا رد کیا ہو, الا واحد. الحمدللہ میں بچاتا رہتا ہوں کہ یار ان کو منہ مت لگاؤ یار, تیرے اسٹیزوں کو نہیں نہیں, یہ اپنے کام کی نہیں ہے, اس سے واسطہ نہ ہی ڈالو, بچتے رہو. تو یہ جن کی نہیں ہے نا ذہن, یہ خود سمجھتے ہوں گے. یہ تو میں نے مدینہ ہوائی جہاز کی ذکر مدینہ میں آپ کو مثال دی, ویسے یہاں کہاں کمی ہے, گھر میں بھابھی کس کے نہیں ہے, غالب اکثریت کے گھر میں بھابھی ہے. اب بھابھی سے پردہ اور عورتوں کے پردے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے, لیکن وہ بیچاری بولتی ہے میرا چھوٹا بھائی ہے, اور یہ بولتا ہے میری بھابھی ہے, اور یہ مذاق مسکریاں سب چل رہی ہوتی ہیں, بھابھی کھانا لاؤ, بھائی لاتی ہوں, بھابھی جلدی دو, ہم اگر بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے. حالانکہ حدیث پاک میں وہ دیور کو موت کہا گیا ہے, اتنی خطرناک ہے کہ عام عورت سے بندہ میل نہیں کھاتا, تکلف نہیں کر سکتا جلدی, لیکن عورت سے فوراً فری ہو جاتا ہے, یہ اپنے بھابھی سے فوراً فری ہو جاتا ہے. وہ شفقت کرتی ہے, وہ اس کی شفقت کرتی ہے کہ اس کو گھر میں رہنا ہے, یا خدا جانے وہ کیوں کرتی ہے, اپنے دل کو پوچھے. تو یہ بھی بے پردہ اگر بےوردگی دیور یا جیٹھ سے کرے گی یہ بھی گناہگار ہے, اور دیور اور جیٹھ بھی اگر یہ کریں گے تو گناہگار ہے. اگر ان دونوں کے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, یعنی کہ واقعی دیور کہتا ہے کہ بھائی میں میرے دل میں بھابھی کے لیے کوئی ایسی بری سوچ نیت خیالات نہیں ہے, میں واقعی میری بھابھی کو اپنی بہن سمجھتا ہوں, اور بھابھی بولے کہ میں جس گھر سے آئی ہوں وہاں سے جب سے میں نے دیور کو دیکھا ہے مجھے میرا چھوٹا بھائی یاد آ جاتا ہے, میں اپنے چھوٹے بھائی کو چھوڑ کر آئی ہوں, اس کی شفقت محبت دیکھ کر مجھے میرا میکا یاد نہیں آتا, جس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ اتنی محبت ہے. کیونکہ وہ کیا بعض اوقات بھابھی دیور کے سر میں تیل بھی لگا دے گی تو اس کی جوئیں بھی نکال دے گی, تو یہ سارے کام ہیں مطلب بھابھیاں کرتی رہتی ہیں نا, تو وہ دیور بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بہن جیسے مجھے مل گئی. جب سے میری بہن سسرال گئی ہے نا, میری جب سے بھابھی آئی ہے مجھے میری بہن کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی, اتنی ہم دونوں کی سوچ میں پاکیزگی ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کو کبھی ایسے بری نظر دیکھتے ہی نہیں ہے, باپ کو بھائی بہن جیسے. تو اس میں کیا, اس میں بھی مطلب ان کو روکا جائے گا؟ ہاں, اس کا اینڈ یہ کہ ایک لڑکا میرے روتا ہوا آیا تھا ایک بار, کہ وہ میری بھابھی نے زبردستی پکڑ کے میرا منہ چوم لیا ہے, اور مجھے بولتے کہ بس تو تیرا بھائی نہیں تو. تو اس کا اینڈ یہ, تو نزلے کو روکے تاکہ بخار سے بچے. تو یہ تو ایک محاورہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت کر رہا ہوں, ورنہ یہ جو آپ نے دلائل دیے نا, اس دلائل سے بھی جائز نہیں ہو جائے گا. قرآن کی اتنی آیات مبارکہ کو کہاں رکھو گے, اس میں کوئی نیت کا تذکرہ نہیں کہ بھئی اس نیت سے تو مل سکتے ہو. تو ایک بے وقوف مقرر نے جو آج کل کافروں اور مسلمانوں کو ایک منچ پر کرنے لگ پڑا ہے, اس نے یہ کہا تھا ایک جگہ باب المدینہ میں, عورتوں مردوں کو سامنے بٹھا کر اس نے وہ اپنے فن خطابت کے جوہر دکھا, سوال جواب کا سیشن چلا, تو اس میں ایک عورت نے سوالات جوابات کیے, تو اس میں سوال کیا کہ عورتوں میں یہ خطاب کرنا کیسا, تو اس نے کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے اگر کرنا تھا تو بیچ میں پردہ ڈال دیتے آپ. تو اس کا جواب جو میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے, اور بزدن تھا مزید بزدن ہو گیا میں, یہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے, یہ مداری ہے مداری. تو اس نے کیا کہا پتا ہے, اس نے کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عورتوں میں واس فرمانا ثابت ہے, بیچ میں پردہ ڈالنا ثابت نہیں ہے. اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ ڈالا ہوتا تو میں بھی پردہ ڈال دیتا. مزید حماقت کی انتہا کی. اور اس نے کہا کہ دراصل بات یہ کہ جب میں عورتوں میں یہ بیان کرتا ہوں خواتین میں, تو میں نیت کر لیتا ہوں کہ یہ ساری میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں نے سر پیٹ لیا کہ یار یہ اس کو قرآن آپ میں کس نے دے دیا کہ تفسیر بیان کرتا پھرتا ہے. اس کو بیوقوف کو یہی نہیں پتا کہ اس نیت سے کیا یہ اپنی بیگم کو کسی مرد کے حوالے کر دے گا, کہ جو بہن کی نیت سے نظارہ کرنا چاہے وہ نظارہ کرے, اور جو یہ نیت نہیں کرتا آنکھیں بند کر لے. یار یہ شریعت اتنی کمزور ہے, اتنی جھول والی ہے. تو جو منع ہے وہ منع ہے, حرام ہو گیا خلاص. کہ بے پردگی حرام ہے, قرآن کی کئی آیتیں اس پر ناطق ہیں. تو اس لیے ایسے بے روپیوں سے آپ بچا کریں, صرف اور صرف اہل سنت کو آپ سنا کریں کہ جو قرآن و حدیث کی بات کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شر و فساد کرنے والے اور ہمارے ایمانوں پر ڈاکے ڈالنے والوں سے حفاظت فرما اللہ. آمین. زور سے کرو یار آمین. نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے, محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین. آمین. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بابا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اخبار اطفالی کوئٹ سے کر رہا ہوں. بابا جان, یہاں کوئٹ میں جو پاکستانی مقیم ہیں, بعض ان کا تعلق پنجاب کے کچھ شہروں سے ہے, ان کے یہاں کسی کی وفات ہو اور تعزیت کے لیے جانا ہو تو میت کے لیے دعا نہیں کرنے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابھی میت کو دفن نہیں کیا گیا, ان کا ایسا کرنا کیسا ہے, رہنمائی کروا دیجیے. جزاک اللہ خیر. ان کی غلط فہمی ہے, دعا تو زندوں کی بھی تو کی جا رہی ہے نا, سبھی کی جاتی ہے. تو جو بیچارہ فوت ہو گیا اس کو تو دعا ہی سب سے بڑا تحفہ ہے اس کے لیے, اس کی دعا بالکل کرنی چاہیے. نزعہ میں ہو جب بھی دعا کرنی چاہیے, روح قبض ہو جائے تب بھی دعا کرنی چاہیے. کوئی ممانعت شرعاً نہیں ہے, یہ عوام کی غلط فہمی ہے. ان کو محبت سے پیار سے سمجھانا چاہیے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. واقعی آپ نے جو نگاہیں جھکانے کی جو ہمیں ترغیب دلائی اور ترغیب دلاتے رہتے ہیں اور اس کے فوائد بیان فرمائے. ایک مرتبہ دوران سفر ٹرین میں, کافی طویل سفر تھا, شہزادے عبید رضا دامت برکات العالیہ یہ بھی ساتھ تھے. تو اسلامی بتاتے ہیں کہ پورے راستے سفر کے دوران ایسا نگاہوں کا قفل مدینہ لگا رکھا تھا کہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں کچھ خواتین بھی تھیں, لیکن بعد میں ان کو بتایا گیا کہ یہاں پر جتنی خواتین تھیں وہ مطلب جوان کوئی نہیں تھی, بوڑھی تھی. لیکن ان کو پورے راستے پتہ بھی نہیں چلا کہ جو خواتین موجود ہیں وہ بوڑھی ہیں جوان ہیں, بلکہ اتنا سخت قفل مدینہ لگا رکھا تھا. اس کا فائدہ یہ کہ نہ نظر پڑے نہ آزمائش میں مبتلا ہو آدمی. اللہ تعالیٰ ہمیں بس کفل مدینہ کی دولت سے نواز. ماشاء اللہ. اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو ہے کہ کفل مدینہ لگانے والا تو جیتا, لیکن جس نے یہ خبر دی کہ ساری بوڑھی ہیں اس کا کیا اس نے چیک کیا ہوگا؟ اور اتنی بوڑھیاں اور ایسی بوڑھیاں کہ جو کری منظر ہوں جن کو دیکھنا جائز ہو بالکل، یعنی جھریاں پڑ جائیں بد شکل کری منظر جن کو دیکھ کر کسی قسم کا ہیجان نہ پیدا ہو، ایسی بوڑھی عورت کو اسی شرط پر دیکھ سکتے ہیں کہ شہوت پیدا نہیں ہوگی؟ یہ جو یہ چیک کس نے کیا کہ ساری کی ساری بوڑھیاں؟ حالانکہ یہ بھی ذرا وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ بڑھیوں کے ٹولے بھی گھومتے ہوں، سب تو ہے نہیں، جوانی گھومتی ہوتی ہیں. اچھا پھر بوڑھیاں بھی جو تقریباً انہیں بڑھاپے کے دہلیز پر قدم رکھتی ہیں وہ بھی ایسی الٹی سی ساڑیاں اور لپسٹک اور وہ گلے میں بٹوا اور وہ زبردستی کی انٹی آنٹیاں جو بھی بولو سمجھے زبردستی کی ترکیبیں بناتی ہیں کہ بس کیا کہوں میں آپ کو. تو اس لیے وہ جس نے چیک کیا وہ دیکھ لے کہ اگر گناہوں بھرے انداز میں چیک کیا ہو تو اس کو بول دینا توبہ کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. آپ نے جب بھی یہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا نا بابا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس طرح کے تجربات ہیں کہ جب کوئی ایسی جگہ پر کوئی ایسا شخص چلا جائے جس کے متعلق لوگ جانتے ہیں کہ یار یہ بے عورتوں سے سامنے نہیں آتے یا یوں مطلب بے پردہ عورتوں سے بات نہیں کرتے، تو جب اس کی کہیں حاضری ہوتی ہے تو وہ پہلے سے ہی چار اسلام میں آگے چلے جائیں گے اور جا کر وہ عورتوں سے بات کریں گے یا کسی کاؤنٹر پہ چلے جائیں گے، کیونکہ یہ حضرت تو بے پردہ عورت کو دیکھتے نہیں ہیں، تو وہ جا کر وہ کہیں گے ٹھیک ہے ضرور میں کرا کر لے آتا ہوں، وہ ٹھیک ہے میں لے کر آ جاتا ہوں، وہ آگے جا کر میں کہتا ہوں. تو بعض اوقات ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یار جن کو ہمیں دیکھنا منع ہے ان کو تمہیں بھی تو دیکھنا منع ہے، اگر ہم کو بچانے کے لیے تم آگ میں کیوں کودتے ہو بھائی؟ یہی بابا جہاز میں یہی ہوتا ہے کہ وہ حضرت نے چونکہ پانی مانگنا نہیں ہے روسٹی سے، حضرت نے چونکہ بات کہنی نہیں ہے تو حضرت کو سر اٹھانے نہیں دیں گے اور خود بات کرتے رہیں گے اور حضرت کے لیے وہ آگے لائن کلیئر کرتے رہیں گے. تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ مجھے صرف حضرت کو نہیں بچانا ہے، مجھے خود کو بھی بچانا ہے، مجھے اپنا بھی دفاع کرنا ہے، اور جو شریعت ان پر لاگو ہوتی ہے وہی شریعت مجھ پر بھی لاگو ہوتی ہے. مگر ایسا ماحول دیکھا ہے پاپا کہ ایسا کرتے نہیں ہیں لوگ. ایسا ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، یہ خالی اس میں نہیں بہت سارے معاملات میں ہو رہا ہے. جی ہاں، میں یعنی گناہ مجھ پر بس تم پر کچھ نہیں، ایسی مطلب معاذ اللہ کیفیت ہے، بڑی بے باکی ہے. یہ کیسی عجیب و غریب و غریب و عجیب بات ہے. مطلب یہ ایک پریکٹیکل ہے کہ ایک شخص جو ہمارے ساتھ ہے وہ اس کو منع کر رہا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، میں یہ نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے ہم جا کر ابھی یہ تھوڑا کام کر لیتے تاکہ آپ آؤ تو وہ گناہ نہ رہے. ابا یہ ہے کیا؟ نہیں تو اگر اس پر یہ بھیجنے والا راضی ہے گناہ کرنے کے لیے تب تو یہ وہ بھی گیا، وہ تو وہ بھی گیا نا بابا، دونوں ہی ایک جیسے ہو گئے نا. اس کو وہاں سمجھانا پڑے گا نا کہ یار مطلب کہ آپ بھی کیوں جا رہے ہو. اچھا اچھا، آپ میوزک نہیں سنتے ہو نا، ٹھیک ہے پہلے بھی اندر جا کر بند کرا، میوزک بند کروا کرا دو جاؤ. اچھا میوزک بند جب تک نہیں ہوگا تب تک وہ میوزک بند کرانے میں لگا ہوا ہوگا. نہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے ایسا کرنا تو اس کا کہ اندر جا کے پہلے میوزک بند کرا کر سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے بند کروانے کا. اگر تو کیا بیٹھے بیٹھے کیا وہ ایک دم نیچے نگاہ رکھ کر کوئی تجلی ڈالے گا کہ بند ہو جائے گا؟ بند کروانے کے لیے بولنا پڑے گا نا، جانا پڑے گا. ہاں یہ آپ جائیں یہ جائیں جو بھی جائے، یعنی یہ سمجھ میں آتا ہے اس کو گناہ کیسے کہا جائے. ٹھیک ہے، واللہ عالم، کیونکہ وہ دلچسپی سے نہ سن رہا ہے بلکہ وہ بیزار ہے، بند کروانے جا رہا ہے. اب اتنی دیر تک کہ وہ بند کروانے جا رہا ہے تو وہ بیزار تو ہے نا، تبھی تو بند کروا رہا ہے. جیسے کہ بعض صورتیں ہوتی ہیں، اب مثلاً ہے کہ اس ہاتھ کو نجاست میں آلود کرنا قصدن یہ حرام ہے، ہاتھ نجاست میں یعنی ناپاک کرنا جان بوجھ کر، کوئی چیز کوئی بھی پاک چیز جان بوجھ کر ناپاک کرنا یہ حرام ہے، اعلی حضرت کے یہ فتوا ہے. اچھا اب اس کی یعنی کہ بندہ طہارت کرتا ہے، اب اس کا ہاتھ تو لام والا ناپاک ہوتا ہے، یہاں آٹومیٹک اجازت ہو گئی نا کہ اس طرح کیے بغیر یہ پاک کرے گا کیسے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قرآن کریم کا کوئی ورق یا آیت لکھی ہوئی گندی نالی میں ہے، تو اب نہ صرف ہاتھ ڈالنا حرام رہا بلکہ فرض ہے کہ اس کو نکالے، بھلے ہاتھ گندا ہو رہا ہے، اس کو یہ آپ مسئلہ بھی یاد ہے کہ فرض ہے کہ قرآن کا ورق یا آیت نعوذ باللہ من ذالک گندی نالی میں پڑی ہے، نجاست میں پڑی ہے، معاذ اللہ بولتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا، مسئلہ بتا رہا ہوں، تو اس کو نکال دینا یہ فرض ہے، اس میں سے نجاست میں سے نکال دیں۔ تو اس طرح یہ کہ صورت ہے، اب یہ میوزک کی آواز آ رہی ہے، اب آدمی کیا کرے؟ اب یہ کہ ایسا مجھے تو اتنی آزمائش میں پڑتا ہوں یار، یہ ابھی پچھلے دنوں کی شعبان کے آخری دن تھے، یعنی کہ رمضان شریف تو ایک دو دن یا بلکہ نہیں یار شاید وہ چاند راتی تھی، یعنی کہ اگلا دن تھا میرا خیال ہے، ہمارے محلے میں میوزک کی آواز آ رہی تھی میرے گھر کے پاس، اب دروازہ بند کیا، کھڑکی بند کی، کھڑکیاں بند کی، یہ دروازہ بند کیا، اب میں کیا کروں، چھت میں جاؤں یا زمین پھٹے میں سما جاؤں، میں کیا کروں، میوزک کی آواز رہی تھی، اب بند کرنے جاؤں کھڑکی کی طرف آواز بڑھے، اب بڑھے تو میں کیا ہٹ جاؤں پیچھے، کھڑکی تو میں نے بند کرنی ہے نا، سب دروازے کھڑکیاں سب بند کر دی، اب بھی مدھم آواز آ رہی تھی، اب میں کیا کروں، گھر چھوڑ کے بھاگوں تو میں تو ویسے گن پوائنٹ پر ہوں، جان بچانا فرض ہے، اب ایسی صورت میں آدمی کیا کرے، یہ بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے۔ اچھا یہاں تک کہ وہ فجر ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، میوزک کی آواز جاری ہے، اللہ اللہ، اور کہیں کہ اذان کی آواز آنے لگی، پھر بھی میوزک جاری، پھر میرا خیال ہے وہ زور شور سے اذانوں کی آوازیں شروع ہو گئی، تو ہو سکتا ہے کسی نے ناک کاٹی ہو، کہ اب تو یار تم تو یار اس طرح ڈوبے ہوئے ہو، دوسروں کو تو یار اذان اذان کا تو احترام کرو، میرے خیال ہے کسی نے ان کی توجہ دلائی ہوگی، تو یہ میوزک بند ہوا، رات بھر میوزک چلتا رہا۔ اب میں مزید خلاصہ نہیں کرتا، بہت بہت بری حالت ہے مسلمانوں کی، توبہ توبہ توبہ۔ اب یہ میوزک جنہوں نے رات بھر سنا، خدا جانے نماز بھی پڑھی یا ادھر اذان ہوئی تو میوزک بند ہوا، دو بستر کا راستہ لیا، خدا بہتر جانے، حالت بہت بری ہے مسلمانوں کی۔ اب یہاں بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ایسے کئی متقفین آئے ہوں جو یہاں آنے سے پہلے میوزک کے گانوں کے فلموں کے عادی ہوں، توبہ توبہ بابا توبہ کروا دیں، کتنے مدنی چینل پہ ہو سکتے ایسے ناظرین ہوں جو میوزک کے موسیقی کے اور فلموں کے ڈراموں کے عادی ہوں، ایسی تفریح گاہوں پہ جانے کے عادی ہوں جہاں پر بدنگاہیاں ہوتی ہیں اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، بابا سب کو نیتیں کروا دیں، اللہ کرے گا ہم ان چیزوں سے بچ جائیں۔ میوزک کو یہ بیچارے پتہ نہیں ان کو پتا بھی ہوگا کہ نہیں، کیونکہ ابھی یہ بھی تو عجیب دور ہے نا، یہ سمجھتا نا کہ میوزک تو کوئی کیا ہے، اس میں تو روح کی غذا ہے، بعض لوگ یہ بھی تو چرچے کر ہی رہے ہیں، مطلب جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ جو اسی باتیں کرتے ہیں، میوزک حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، میوزک دل میں نفاق اگاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو کسی گانے والی عورت کو کان لگا کر سنے تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا۔ میوزک اچھی چیز نہیں ہے، یہ ڈھول بجانا بھوپوں یہ پی پی بجاتے ہیں اور بنسریاں اور یہ میوزک کے اتنے آلات اب تو نکل پڑے ہوں گے کہ الامان والحفیظ، یہ گانے میں میوزک تو ہوتے ہیں، گانا گانے باجے یہ سننا حرام ہے، سمجھے؟ تو اس سے توبہ کر لیجیے، اور پکی توبہ کر لیجیے، اور آج کے بعد اس کی طرف رخ نہیں کرنا، بلکہ یہ میں نے عرض کیا نا گانے باجے کی آواز آ رہی ہو تو اس کو سننے سے بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے۔ علامہ شامی قدس سرہ سامی نے لکھا ہے کہ جو متاخرین میں بہت بڑے عالم ہوئے، شام کے ہیں، حنفی ہیں، بہت بڑے عالم ہوئے، اور غالباً مجتہد فی المسائل تھے، یہ یاد پڑتا ہے مجھے، بہت بڑا عالم. اور کوئی بھی دارالفتا ایسا نہیں ہوگا کہ جو علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ کے فتاوا سے استفادہ نہ کرتا ہو، ان کے حوالے نہ دیتا ہو. آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا رد المختار، رد المختار شامی، یہ رد المختار شامی ایک چیز ہے. علامہ سید ابن عابدین شامی قدس فیروز شامی بہت بڑے عالم ہوئے، تو انہوں نے یہ اس طرح لکھا کہ جب موسیقی کی آواز آئے تو اس کو سننے سے بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے. تو جس کو سننے سے بچنے کا حکم ہے اس کو خود سننا شوق سے، یہ کتنا خراب. اور پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث کہ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو آپ کے خادم تھے، کہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جا رہا تھا کہ اتنے میں کہیں سے مزمار کی آواز آنے لگی، کوئی چرواہا غالباً مزمار یعنی کہ باجا بجا رہا تھا، کوئی بنسری یا باجا، وہ موسیقی کا آلہ یہ بجا رہا تھا، جسے لوگ گھروں میں ستار وغیرہ رکھتے ہیں آج کل، بلکہ شوپیس رکھتے ہیں ستار کا، خالی شوپیس. تو یہ بھی ان کی ذہنیت کا عکاس ہوتا ہے کہ یہ میوزک کو پسند کرنے والا آدمی ہوگا، جبھی تو اتنا لگا رکھا ہے. تو یہ مزمار بج رہا تھا، موسیقی کا آلہ بج رہا تھا، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور پوچھتے رہے کہ نافع اب آواز آ رہی ہے؟ جب نافع نے عرض کیا کہ حضور اب آواز نہیں آ رہی، تو آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈالی، اور یہ بھی آگے آواز آئی تو راستہ بھی بدل دیا، دور ہٹ گئے اور وہ اس طرح انگلیاں ڈال کے چلتے رہے. تو نافع کو یہ مسئلہ پتا نہیں تھا، سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی تھے. تو انہوں نے حیرت سے عرض کیا کہ یا سیدی، اے میرے آقا، کیا آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا کچھ کرتے دیکھا ہے؟ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مشہور ہیں اس معاملے میں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بھی ادا ان کو ملتی ہے اس کو اپناتے ہیں، عام طور پہ یہ متبع سنت بہت بشدت تھے. تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا؟ فرمایا ہاں، ایک بار میں سرکار کے ساتھ تھا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایک چرواہا بنسری بجا رہا تھا، غالباً یہی ہے، چرواہا بنسری بجا رہا تھا یا مزمار بجا رہا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا، تو آج میں نے اس طرح کیا. تو یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیزار اس موسیقی سے کانوں میں انگلیاں ڈالے، اور ہم کو تو شرم آئے نا، میوزک بج رہا اور ہم انگلیاں ڈالے، یار لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے یار، لوگوں کو ڈالو نا یار چولہے میں جو ایسا بولتے ہیں، اپنی کرو نا یار، جو اسلام بولتا ہے وہ کرو، جو آقا کی سنت ہے وہ کرو. تو خیر، تو یوں مزمار سے اتنی میرے آقا اتنے بیزار. اچھا، ایک روایت تو اتنی مطلب ہے کہ وہ ڈرا دینے والی ہے اور عاشقان رسول کو ہلا دینے والی ہے کہ آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دنیا میں تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی ارشاد فرما رہے کہ میں مزامیر یعنی آلات موسیقی کو مٹانے آیا ہوں. جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کے آلات کو، میوزک جن چیزوں سے بجایا جاتا ہے، ان چیزوں کو مٹانے کے لیے دنیا میں تشریف آنے کا اپنا مقصد بیان کر رہے ہیں. اور یہ عاشقان رسول کس طرح کے ہیں کہ اپنے گھر کو میوزک سینٹر بنا کر رکھا ہے، اتنی وی سی ڈیز رکھی ہیں اور مختلف مائک سیٹ کر کے رکھے ہیں یا اسپیکر لگا کے رکھے ہیں، اور اپنے ایک کمرے خاص کو وہ ریکارڈنگ ہال نہیں اسٹوڈیو اپنے کمرے کو اسٹوڈیو نما بنا کر رکھا ہے ایسا کرتے ہیں ڈیم لائٹ رکھتے ہیں اس میں دیواروں میں کنسیل وائرنگ کر کے وہ باقاعدہ وہ لگاتے ہیں کیا بولتے تھے اسپیکر میوزک سسٹم بنا کے رکھتے ہیں اور ان بیچاروں کو میوزک اگر نہ سنے تو نیند نہیں آتی تو میوزک چلا کر یہ تو اگر جن کے پاس دو پیسے ہوتے ہوں گے کیسے پیسے ہوتے ہوں گے یہ وہ جانے یہ ان کا حال ہے باقی جو عام ہوتے ہیں ٹیپ ریکارڈر وغیرہ رکھ کر میوزک سنتے سنتے سوتے ہیں ورنہ ان کو نیند نہیں آتی گانا سنتے نہیں سوتے عین ممکن ہے کہ یہاں بیٹھے ان میں بھی ہوں گے اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جس کا آپ نے کلیبہ پڑھا وہ فرما رہے ہیں کہ میں میوزک مٹانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور آپ زبان قال سے نہیں زبان حال سے کہیں ایسا تو نہیں کہ علم بغاوت بلند کیے ہوئے ہیں کہ آپ میوزک مٹاتے رہیں ہم میوزک بڑھاتے رہیں نعوذ باللہ من ذالک میرے منہ میں خاک میں ایک جھٹکا دینے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں کہ ہمارا انداز کیا ہے کون سا گھر آج میوزک سینٹر نہیں ہے مسلمانوں کا کون سا گھر ہے جس میں آج تلاوت کی آواز آ رہی ہے شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو ہر گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے میوزک کی آواز آ رہی ہے کون سا ایسا فرد ہے جو آج گانے نہیں سنتا الا ماشاء اللہ جس کو اللہ بچائے الحمدللہ دعوت اسلامی نے میوزک کے خلاف بھی اعلان جنگ کیا ہوا ہے میوزک کے خلاف جنگ جنگ موسیقی کے خلاف جنگ آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سے ملیں گی کہ جن کے گھروں میں گانے بازے نہیں بجتے الحمدللہ اور ان کے گھروں میں گناہوں بھرے چینل نہیں چلتے ورنہ امامہ باندھنے والے ہمیں دیکھ کر سفید چادر بھی اوڑھ لیتے ہیں ایسے نالائق اپنے گھروں میں گناہوں بھرے چینل چلاتے ہیں اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہہ کر ہم کو بدنام نہ کریں تمہاری ماں بہنیں تم سے بزدل ہوتی ہوں گی یار جا کر بیان کرتا اور یہ کیا کھول کے بیٹھا اور گھروں میں پھر آپس میں باتیں بھی کرتی ہوں میرا بیٹا تو بس یہ باہر دکھانے کے لیے امامہ باندھتا ہے باقی میں جانتی ہوں کیسا ہے ان کا مولانا جو ہے الیاس یہ منع کرتا رہتا ہے تو ایسا وہ ٹھنڈا ہو کر یہ میاں کی منی بن کے سر ہلاتا ہے یوں کرتا ہے نہ ہمارے گھر میں یہ طوفان اور شیطان کرتا ہے فلمیں دیکھتا ہے ایسے بازوں کی تو نام بنام مجھے شکایتیں ملتی ہیں ان کے کارنامے ملتے ہیں کہ کس طرح جا کر یہ بھیس بدل کر ترکیبیں بنا کر یہ وی سیریز فلموں کی حاصل کرتے ہیں ابھی سنتے ہیں کس طرح یہ گانے سنتے ہیں کیسی ترکیبیں کرتے ہیں یار ایسا نہیں کرو یار اب دعوت اسلامی کو بدنام مت کرو یار میں یہ نہیں کہوں گا کہ دعوت اسلامی کو چھوڑ دو تو زیادہ بگڑ جاؤ گے دعوت اسلامی میں پورے کے پورے آ جاؤ پکے آ جاؤ یار دعوت اسلامی والوں کو میوزک سننے پر پابندی ہے دعوت اسلامی والوں کو فلمیں ڈرامے دیکھنے پر پابندی ہے دعوت اسلامی والوں پر گناہوں بھرے چینلز دیکھنے پر پابندی ہے یہ اخلاقی پابندی ہے ڈائریکٹ ہماری کوئی ممبر شپ تو ہی نہیں قوانین تو بنے ہوئے نہیں ہیں تو جو گناہوں بھرے سلسلے جن میں گناہ کیے جاتے ہوں یہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے یہ شریعت نے اجازت نہیں دی دعوت اسلامی والے بیچارے کیا میں بیچارہ کیا میری حیثیت کیا میں تو آپ کو جہنم کی طرف آپ بھاگنے کی کوشش کرتے پکڑتا ہوں کہ نہیں اے نہیں نہیں نہیں اپنا رستہ وایا مدینہ جنت ہے یہاں کیوں دوڑتے ہو یار پایا الہی کرم کہ پے مصطفیٰ مصطفیٰ یا الٰہی کرم کر بھائی مصطفیٰ یا الٰہی. دعوت اسلامی کی بہار بابا ہمارے سامنے ہے, میں بھی یہی سوچ رہا تھا بہار ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح یہ ماضی کا گلوکار, ماضی کا پاپ سنگر آج اس دنیا کو نعتیں سنا رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے اور موسیقی کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے گانے بچوں سے ہم کو بچا, گانے والوں سے ہم کو بچا. سبحان اللہ, یہ ہے دعوت اسلامی, یہ ہے دعوت اسلامی. آ جاؤ آ جاؤ سارے دعوت اسلامی میں آ جاؤ, تجھے گانے بازوں کا نشہ اتر جائے گا اور نعت مصطفیٰ کا مدنی نشہ چڑھ جائے گا انشاءاللہ. ہمارا ماضی کا ایک اسٹیج گلوکار آج بابا دعوت اسلامی کی انتظامی کابینہ کا نگران ہے. سبحان اللہ, ایک موسیقی کا ہے میوزک ڈانس ڈائریکٹر دعوت اسلامی کا موبائل لے گئے. اللہ, سنیما گھر الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کو فیضان مدینہ بنا دیا خرید کر. ایک نہیں ہے, ہاں بابا کئی, یہ دو تو مجھے یاد ہے, ایک کا تو افتتاح میں نے کیا تھا بابا, تھوڑا مارا تھا, تھوڑا مارا تھا بے دردی سے مارا تھا تھوڑا سنیما گھر کو, وہ ترکیب سے ہم نے خرید لیا تھا اس کو, تو وہ افتتاحی تقریب تھی اس میں بیان بھی کیا تھا, میں نے وہ بڑا تھوڑا ڈم کر کے مارا تھا, نعرے ڈیٹ تھا یا ٹوٹتا بھی نہیں, نعرے لگے تھے اور یہ چینل نہیں تھا ورنہ دنیا ساری دیکھتی اور مدینہ مدینہ ہو جاتا اور بہت سارے سینما شاید ہم کو مل جاتے کہ بناؤ مسجدیں. اس کے علاوہ بھی بابا یہ ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائیوں کو میں جانتا ہوں کہ جو ماحول میں آنے کے بعد جن کے گھروں میں گانوں کی کیسیٹیں تھیں, آڈیو کیسیٹیں, انہوں نے وہ ساری کیسیٹیں ڈال کر مقتدۃ المدینہ کو دی تھیں اور مقتدۃ المدینہ سے انہوں نے بیانات ریکارڈ کروا لیے تھے. گھر سے کھانوں کی کیسیٹیں ختم, بہت کچھ ختم, بس دعوت اسلامی نے یہ سب کیا ہے. یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے, اللہ کی رحمت ہے, بہت سو کو چھڑوایا دعوت اسلامی, یہ بھی ختم کر دیں گے ان میں بھی کسی کے پاس ہوئی تو انشاء اللہ. یہ نیت کرے بھائی, کون کون نیت کرتا ہے, گانے بازوں کے خلاف جان, موسیقی کے خلاف جان. اچھا وہ ایک معاف کیجیے, میں ایک حدیث شریف میں نے سنائی تو مجھے یہی یاد پڑتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت نے اپنی بعثت کا مقصد یہ بتایا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں مزامیر مٹا دوں, اس طرح کا یاد پڑتا میں نے پڑھا ہے. لیکن اب یہ عیسائی بھائی نے بیانات اطاریہ حصہ اول نکال کر مجھے دیا صفحہ 144, گانے بازی کے ہول نہ کیا صفحہ نمبر 33. اس میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ روایت بھی شامل کر دی جائے اور اس روایت کی تنقید ضرور کر لی جائے کہ وہ الفاظ یا مفہوم بنتا ہے نہیں, اگر وہ مفہوم نہیں بنتا تو ایڈیٹنگ کرنے والے سے بھائی اس کو نکال دیں, ایڈٹ کر دیں اس کی. اچھا تو اب یہ کہ یہاں بھی ایک ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا ہے اور مجھے وہ ہماری برادری یاد آ گئی یار, میری برادری گجراتی قوم ہماری, میمن ایک صبح گجرات ہند کا جو ہے نا اس سے ہمارا تعلق ہے, تو میمن گجراتی تو یہ پٹنی جو ہوتے ہیں یہ اس طرح کے سارے لوگ گجراتی برادری ہے, ان میں شادیوں میں ڈنڈیا راس کھیلا جاتا ہے, یہ گجرات کا کلچر ہے. اب تو مل گیا باپا, یہ سب اور مسلمانوں نے بھی آ گئی شادیوں میں کیا نہیں ہوتا. اچھا تو بہرحال یہ کہ ہم نے اپنی برادری میں ڈنڈیا راس کھیلتے ہیں, ڈول بجتا ہے ڈنڈیا راس کھیلتے ہیں, جوان لڑکیاں اس میں ناچتی ہیں ڈنڈیا راس کھیل رہی ہوتی ہے, اور یہ جو ہجڑے نما مرد ہوتے ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں, یہ ڈنڈیا راس کھیلتے ہیں ناچتے ہیں. در جو ناچتا ہے وہ تو مرد تو اس کو کہنا ہی بیکار ہے, نام مردوں کا ایک شیوا ہے, اور نام مرد جو ہوتے ہیں ہجڑے ان کے لیے بھی حرام ہے یہ ناچنا, ان کے لیے کوئی جائز تھوڑی ہے, سب کے لیے شریعت تو ہے سب کے لیے, عورتوں کے لیے بھی حرام, مردوں کے لیے بھی حرام, ہجڑوں کے لیے بھی حرام, تو یہ تو میں کیونکہ ہجڑوں کے لیے زیادہ منسوب ہے یہ چیزیں, تو ہجڑوں کی نقالی کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہم اچھے لگتے ہیں. یہ اچھا ہو جو اللہ رسول کے یہاں اچھا ہو. پپا یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ابھی مجھے ایک اسلام بھائی نے بتا رہے ہیں کہ ایک شادی ہوئی کسی ملک میں, تو دوسرے ملک سے ڈانس ڈائریکٹر امپورٹ کیا گیا جس نے آ کر ان کے خاندان کی لڑکیوں کو ڈانس کرنا سکھایا جنہوں نے شادیوں میں ڈانس کیا ہے. رے تو اتنا معاشر آ گئی, یہ تو بابا بالکل وہ ملتے ہیں, اب تو یہ کنسرٹ بن گئے اور یہ گروپ بن گئے جو شادیوں میں آتے ہیں, ناچتے ہیں, گانے بجاتے ہیں, گھر کے بڑے بوڑھے کرسیاں چاروں طرف ڈکا کر بیٹھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں, پھر ان میں ان کے خاندان کی لڑکیاں بھی ناچتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا ہوتا ہے. یہ مبلغین کو چاہیے کہ خوب خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں, فیضان سنت کا درس عام کریں, مسجد بھرو تحریک کو عام کریں, کسی صورت اس قوم کو گانے باجوں سے بچائیں, معاشرے کے اہم اہم ذمہ دار آگے آئیں اور اس معاشرے سے موسیقی گانے باجے فلمیں ڈراموں کی اس نحوست کو دور کریں. یہ دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو چاٹتا چلا جا رہا ہے, دلوں میں نفاق اگاتا ہے یہ گانا. ہم سب مل کر کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ گانا, یہ فلمیں, یہ ڈرامے سب کے سب انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے نکل جائیں گے. جن گانوں میں, جن فلموں میں ہمارے رب عز و جل کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہوں, بے ادبیاں کی جاتی ہوں, میں مسلمان کی غیرت کو للکارتا ہوں, ایسے گانے ایسے فلموں کا بائیکاٹ کرو جن کی وجہ سے, جن میں ہمارے رب عز و جل کی شان میں گستاخیاں بھی کی جاتی ہوں, بے ادبیاں کی جاتی ہوں. پنجاب میں ایک بار میں دورے پر تھا مدنی قافلے میں, تو ایک اسلامی بھائی نے مجھے ایک قصہ بتایا کہ ہمارے یہاں شادی ہوئی اور رات کو یہی فنکشن ہوا, رات کو فنکشن ہوا اور خوب ناچ رنگ کی محفل جمی, اس کی ماں بھی اس میں شامل تھی, بہنیں بھی شامل تھی اور خاندان کی لڑکیاں, تو مرد غیر مرد سب ڈانس کر رہے تھے. اتنے میں وہ دولہا ماں کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے ماں تجھے میری شادی کی خوشی ہے, جیتے رہو بیٹا کیوں نہیں, مجھے بھی اس کی خوشی ہے, تو ماں میری ایک بات مان, بیٹے کیا, ماں تو بھی ناچ, ہے بیٹے میں اس بڑھاپے میں کیا ناچوں گی, نہیں ماں تجھے ناچنا پڑے گا, اس نے مان کرتے ہوئے ماں کا ہاتھ پکڑا, اس کو کھینچا اور ماں کو رنگ میں اتار دیا. اب ماں بھی وہ ڈول کی تال اور سر پر اپنے بے ڈھنگ کے فن کا مظاہرہ کرنے لگی, وہ الٹے سیدھے ہاتھ پیر ہلا کر ناچنے لگی. یوں رات بھر وہ سیٹیاں بچتی رہی اور وہ دما چوکڑی کا سلسلہ رہا. اب وہ نماز کا ٹائم ہوا, فجر کی نمازی گھروں سے نکل کر مسجدوں کی طرف چلے اور یہ ناچ کود کر تھکے ہارے اپنے اپنے بستروں کی طرف بڑھے, دولہا بھی اسی طرح اپنے کمرے میں اوندھا سو گیا. صبح ہوئی, آج اس کا نکاح تھا, شادی تھی اس کی, اب اس کو تیاری کرنی تھی, تو صبح دیر سے مطلب کافی نیند لینے کے بعد اس کو آوازیں دی گئی, دروازہ اندر سے بند تھا تو وہ جواب دے ہی نہیں, آواز آئی نہیں. آخر ایسی بھی کیا نیند ہے, آج اس کی شادی ہے, شادی کی خوشی میں ویسے ہی نیند اڑ جانی چاہیے اور یہ اس کی آنکھیں نہیں کھلتی. آخر کر دروازہ توڑ کر یا جوں تو کھول کر لوگ اندر داخل ہوئے کہ بات کیا, یہ جواب کیوں نہیں دے رہا. دیکھا تو وہ اپنے بستر پر وہ دولہا مرا پڑا تھا, رات بھر نچوا کر آخر میں اپنی ماں کو ڈانس کروا کے یہ دولہا موت کی آغوش میں سو گیا. شادیوں بھرا گھر ماتم کدا بن گیا اور اس پر گجرے ضرور ڈالے گئے مگر گلے میں نہیں, جنازے پر, اور لوگ اس کے کندھے کو اٹھا کر شادیوں کے جگمگاتے حجرہ عروسی میں نہیں بلکہ اندھیری قبر میں اس کو اتار دیا گیا. تو خوشی کے پھول لے گا کب آئے گا, تو یہاں زندہ رہے گا کب آئے گا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ دیکھیے آپ کے سامنے کہ جو اس طرح کرتے ہیں بعض اوقات یہ ایسی موت مرتے ہیں کہ ساری دنیا کے لیے یہ عبرت بن جاتے ہیں. کاش ان چیزوں سے ہمیں عبرت حاصل ہو کہ جہاں میں ہیں عبرت کے عرصو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے, کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, جگہ جی لگا دے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آگ کے کیا کیا سکھایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, سب مل کر سچی پکی توبہ کر لیجئے کہ گانے باجوں کے قریب ہی نہیں پھٹکنا, ایسی جگہ پر نہیں جانا جہاں گانے بجتے ہوں, ایسے ہوٹل میں نہیں جانا جہاں گانے بج رہے ہوں. ہر اس جگہ سے بچنا ہے کہ جہاں گانے باجے کی آواز, جہاں مجبور ہے وہاں معذور ہے, بس میں سفر کر رہا گانے بج رہے ہیں. تو یہاں علماء نے حکم نہیں دیا کہ پیدل سفر کرے میلوں کا اور یا ٹیکسی کا خرچہ کرے, ہر آدمی کر نہیں سکتا, یہاں مجبور ہے. یہاں کوشش کرے بس میں ہو تو یہ گانے بند کروائے, اور یہ نہیں بند پتا دل میں برا جانے. ہوائی جہاز میں سفر کرتے میوزک کے بغیر نہیں ہے, گزارا ہی نہیں, یہ بجاتے ہیں میوزک. اب اس میں آدمی کیا کرے, ظاہر ہے کہ سفر تو مجبوری آدمی کی ضرورت ہے. اس کو سفر کو اگر بند کروا دیا جائے اس طرح کی تو شاید وہ حرج واقع ہو جائے. تو ایسی مجبوریوں میں تو آدمی کو چلو معذوری مل جائے گی, جبکہ دل سے برا بھی جانے سننے نہیں اس کو, جہاں تک ہو سکے کان میں انگلیاں ڈالے یا بہرحال نہیں ڈال سکتا تو اس کو برا جانے کوئی صورت کرے کہ آواز اس کی نہ آئے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ممکن ہے, لیکن اس میں بھی تھوڑا یہ کہ شاید وہ کسی کو شبہ ہو, تو یہ کہ اپنے ساتھ ایسے مواقع پر کر سکتا ہے کہ وہ ایئر فون رکھ لے کانوں میں ڈال کر, چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر رکھ لے تو نعتیں یا سنتوں پر بیانات سنیں. تو یہ کانوں میں ہوگا تو آواز گانوں کی نہیں آئے گی بلکہ یہ نعتوں کی آواز آئے گی یا اپنے بیان کی آواز آئے گی. لیکن اپنے اطراف میں یہ اظہار کر دیں, دیکھو میں بیان سن رہا ہوں, الحمدللہ میں نعتیں سن رہا ہوں, لیجیے آپ بھی سنیے, تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یار یہ مولانا ہو کر یہ کان میں ڈال کر گانے سن رہا ہے, شک پڑے, کیونکہ آج کل لوگ اس طرح گانے سنتے ہیں بہت ہے بابا عام طور پر. ویسے موبائل فونوں میں بہت سارے, کہہ سکتا ہوں میں موبائل فون, اب تو تقریباً شاید ایسے ہی موبائل فون آتے ہوں گے کہ جن میں بابا یہ سہولت موجود ہوتی ہے کہ آپ اس میں چاہیں تو جو چیز ریکارڈ کروا لیں. لوگ موسیقی اور گانے ریکارڈ کرواتے ہیں, بلکہ بعض لوگ اپنے موبائل فون میں فلمیں رکھتے ہیں. اب تو فلمیں پوری کی پوری موبائل فون میں آ جاتی ہیں, اور وہ ہیڈ فون کان میں لگا کر وہ اس طرح ترکیب بناتے ہیں. لیکن جن کی مدنی سوچ ہو, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا جس نے جام پیا ہوا ہوگا, انشاءاللہ وہ اپنے موبائل فون میں اس طرح سنتوں بھرے بیانات, اگر ایک ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے بابا تو بآسانی ایک سنتوں بھرا بیان یا ایک مدنی مذاکرہ آسانی کے ساتھ یہ سن سکتا ہے. تو یہ ترکیب بن سکتی ہے. مجھے شہزادے عبید رضا کی بابا باتیں پتہ ہیں کہ یہ جب بسوں میں سفر ان کا ہوتا تھا تو چونکہ ان کو قرآن ان کے ساتھ ہوتا تھا تو تلاوت کرنی ہوتی تھی تو بعض اوقات کسی کو کہتے تھے تو وہ جا کر بس میں گانے بند کروا دیتے تھے. یہ آئیڈیا بھی بہت اچھی ہے. اور قرآن کھولے گا تو پڑوسی کو ویسے غیرت آئے گی, وہ جا کے بولے گا ارے مولانا قرآن پڑھ رہے بند کرو, تو وہ بھی ڈرائیور ہی بولے گا ہاں یار قرآن پڑھ رہا تو بند کرنا پڑے گا. مدینہ مدینہ. یا پھر ان کے بعد سفر ایسے بھی تھے کہ نہیں ترقی بنتی تھی تو پھر یہ کان میں انگلی ڈال کر طویل طویل سفر کر کے یہ بھی سعادت ان کو نصیب ہوئی ہیں الحمدللہ. میں مجھے اس کا پتہ ہے پاپا. تو اس طرح اگر ہم کوشش کریں گے تو ہو جائے گا, ورنہ یہ ہیڈ فون کی جو ہے ہر کوئی کان میں اتنا طویل سفر کر کے انگلی ڈال کر بیٹھ نہیں سکے گا. ہیڈ فون کی آئیڈیا بہترین ہے. چھوٹا سا پاپا میموری کارڈ آتا ہے, میموری وہ چھوٹی سی مشین آتی ہے, بالکل چھوٹی سی مشین آتی ہے, وہ بھی لے سکتے ہیں. اس میں بھی بہت ساری چیزیں, مکتبۃ المدینہ سے میموری کارڈ لے کر موبائل فون میں ڈال لیں, بہت سارا مواد اس میں ملتا ہے. سفر کرنے جو بسوں میں ویگنوں میں یا اس طرح کا ٹرانسپورٹیشن ان کے پاس ہے جس میں موسیقی بجتی ہے, اگر بچنا چاہتے تو ان کے لیے راستے بھی بہت ہیں اگر بچنا چاہیں تو. یہ میموری کارڈ اتنا سکر او بھائی, یہ میموری کارڈ ہے. اب بڑا ہو جائے گا, اس کو انلارج نہ کیا جائے. اچھا ہاں ٹھیک ہے, ابھی ایسا ہی ہے, وہ چھوٹا ہی نظر آ رہا ہے. یہ انلارج ہو کر کئی گنا بڑا ہو گیا ہے, لیکن یہ میری اوریجنل بہت چھوٹا ہی ہے. بھائی وہ بہت چھوٹا ہے بابا, اس میں بہت کچھ ہے. جو اس فیلڈ کے ان کو پتا ہی ہوگا کہ یہ چھوٹا ہوگا. جی بابا پتا, گانوں کے بھی چھوٹے ہوتے ہوں. چھوٹے سے موبائل فون میں چھوٹی سی جگہ میں یہ سما جاتا ہے. اب یہ موبائل, یہ اتنا سا کارڈ ہے, اس کے ذریعے جہنم کے راستے پر چلو, اس کے ذریعے جنت کے راستے پر چلو. آپ کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ میں کیا ہے. آلات کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنی سوچ کا پوسٹ مارٹم کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. مگر ان لوگوں کو آپ کیا سمجھائیں گے, امام ابھی سر پر ہے, چادر بھی کبھی کبھی ہمارے سامنے اوڑھ لیتے ہیں, اور ان کے پاس جب وہ موبائل ہوتا ہے تو میوزیکل ٹون بجتی ہے اس میں. ان کو بھی کوئی سمجھائے نا. آپ نے بہت پیاری میری دعوت ایسا نہیں, بدنام کرتے ہو, جاؤ نا یار گھر, جاؤ نا یار, یا اس کو ڈالو نا نالے میں یار, میوزیکل ٹون کو یار, کیوں میرے کو میرا دل جلاتے ہو. چھوڑ کر آپ کا در جائیں اتار کی در. میرا در کیا ہے, میں مصطفیٰ کے در کا بھکاری ہوں, ہم سب وہیں کے بھکاری ہیں. آپ مطلب کہ ہمیں سمجھاتے ہیں, آپ کے سمجھانے سے کئی اسلامی بھائیوں نے اپنے موبائل فون کی جب ٹیونیں بدلی کر دیں تو انشاءاللہ یہ بھی چینج ہو جائے گا. ورنہ یہی دعوت اسلامی بابا جس نے ہمارے گھروں سے ٹی وی نکالا ہے. آج جب ٹی وی اگر ہمارے گھر میں آیا ہے تو صرف مدری چینل کے ساتھ ہی آئے گا نا. تو یار ان کو سمجھا, لوک کر دیں گے پھر وہ ادھر ادھر پھسل جاتے ہیں. کریں گے بابا, آپ کو سمجھاؤ کہ کس طرح لوک کرتے ہیں, کیا طریقہ ہے. یہ لوک کر دیں یار, مجھے تو کوئی چینل چلانا ہی نہیں آتا, بس وہ یہ پتا ہے کہ یہ لال بٹن دباؤ تو اس میں مدنی چینل چلے گا, اور اس کو دباؤ تو آواز بڑی ہوگی, اس کو دباؤ تو آواز کم ہو جائے گی. یہ تین بٹن معلوم ہے, باقی 150 بٹن ہوتے کبھی گنے نہیں ہے میں نے, مجھے اور فنکشن اس کا آتا ہی نہیں. اصل میں آپ کی طبیعت یہ ہے نا کہ جس گلی میں جانا نہیں ہے نا تو آپ کو وہاں کا پتہ بھی نہیں پتا ہوتا. اب قوم نے پورا میلہ گھومنا ہے, پورا شہر گھومنا ہے, تو ان کو ساری گلیاں پتا ہیں. یہ بیٹھے بیٹھے ریموٹ کی مطلب ریموٹ جس سے بنایا نا تو اس کو بھی اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا قوم کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا استعمال کیا گیا ہے. یہ بات درست ہے بابا کہ یہ لوک ہو جائے نا, مدنی چینل جاری رہے گا. صرف مدنی چینل جاری رہے گا, صرف. ورنہ کوئی چینل ایسا میں نے نہیں سنا کہ جو گناہوں سے خالی ہو. آپ نے سنا ہو تو مجھے پتا دے دینا اس کا, میں نے نہیں سنا. سب میں عورتیں, سب میں میوزک, یا اگر کہیں میوزک اور عورتیں نہ بھی ہوں بالفرض محل تو اور کچھ خرابیاں ہوں گی. ایسا میں نے 100% اسلامی چینل کہیں سنا نہیں ہے. صحیح العقیدہ اسلامی چینل. ویسے ہم کو جانا کہاں ہے؟ مدینہ. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. بھائی نیت کر لو, یہ آج میرے سنت اپنے مدنی مذاکرے میں ہمیں موسیقی, گانے باجے, فلمیں, ڈرامے, ان تمام چیزوں سے بچانے کی پوری کوشش کی ہے. اللہ کرے گا ہم بچنے والے بن جائیں. آمین. ہمارا ذہن بن جائے گا, یہ عادت اچھی نہیں ہے. تو آج پکی توبہ کر کے اٹھنا ہے اور گھر میں جا کر آپ تباہ کریں گے نہیں, فون کر دو, گھر میں کوئی تو ہوگا جو آپ کی مانتا ہوگا, اگر ہو سکتا ابھی بھی کوئی ہو جو آپ کی سن رہا ہو. ہاں یہ تو حاضرین سے کہہ رہا ہوں, ناظرین تو جن جہاں جہاں سن رہے ہیں, تو یہ سب کے سب ابھی بس اپنے کو وی سی ڈی آر کسی نے چاہیے نہیں, اس کو رکھو گے نا تو پھر یہ اپنے کو شیطان ورگلائے گا کہ آج تو سن لے, خوشی کا دن ہے اور خوشی میں سب چلتا ہے, کچھ نہیں چلتا, خوشی میں اللہ رسول کا حکم ہی چلتا ہے. اب مدنی چینل میں بابا صرف یہ بیانات اور صرف نعتیں اور یہ تلاوت اور صرف یہی چیزیں چلتی رہتی ہے, تو آدمی کب تک خالی یہی دیکھتا رہے گا, دل نہیں کرے گا ادھر ادھر آنا جانا کرے. شیطان کا بس وسوسہ ہے وہ تفریح. جی یہ انشاءاللہ مقابلہ کریں گے, کر ہی رہے نا مقابلہ ہے, ایسے کرنے والے آپ کو ہزاروں ملیں گے, داؤد اسلامی والے جو نہیں دیکھتے فلم ڈرامے گانے بازے نہیں سنتے, بعض میں نے کہا نالائک سے ہم میں گھس گئے تو یہ ہولیا بنا کر بھی فلم ڈرامے دیکھتے ہیں, پھر بعض اوقات ان کے پول کھل جاتے ہیں, وہ انہوں کو بتا دیتا اگر, تو یہ ایسا نہیں کرو یار, ایسا نہیں کرو, گھر میں بالکل لاک کر دو. دیکھو پہلے آپ سمجھتے ہو باپا کو پت نہیں پتا, پھر میں دیکھتا ہوں, اللہ کو تو پتا ہے نا یار, تو یقین ہے ایمان ہے, تو باپا کیا بےچارا ہے یار, آپ کا کیا بگاڑ لے گا, اللہ سے ڈرو نا بھائی, بابا بھی اللہ سے ڈرتا ہے, آپ بھی اللہ سے ڈرو, اور اللہ کے ڈر کا میں تو آپ کو درس دیتا ہوں, مجھ سے ڈرنے کا درس دیتا بھی تھوڑا ہوں, میں آپ کو جنت دے سکتا ہوں نہ دوزخ میں ڈال سکتا ہوں, میں خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, خدا کی قسم مجھے اپنا انجام خود نہیں پتا کہ میرا انجام کیا ہونا ہے, میرا مقدر جنت ہے یا معاذ اللہ, مجھے کچھ نہیں پتا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے. تو اس لیے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج سے بس میوزک کو تین طلاق دے دو, اپنوں کو چاہیے نہیں میوزک ہماری گلی میں نہ گھسے, گھر تو گھر, تو سب آئیے مل کے توبہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. بابا اس میں موبائل فون, اس میں موبائل فون کی ٹیون بھی لے لیجیے گا. یا اللہ یا اللہ, اب تک میں نے رغبت کے ساتھ جتنی بار گانے سنے, باجے سنے, میوزک سنے, ٹیلی فون موبائل فون کے ٹونز سنے, موبائل فون کے ٹیون سنے, اور ان میں ٹون رکھے اور اپنی سستی کی وجہ سے ان کو تبدیل نہیں کیا, ٹون بدلا نہیں, جتنی بھی اس طرح کی ہم نے کوتاہی کی, اس طرح کی ہم نے کوتاہی کی, ان سب سے توبہ کرتا ہوں. صلو علی الحبیب. بس اب ایسا نعرہ لگاؤ کہ کیل ٹھوک دو آخری, گانے بازوں کے خلاف جنگ, گانے بازوں کے خلاف جنگ, گانے بازوں کے خلاف جنگ, انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ, انشاءاللہ, اور پھر مسجد والا تحریک قیمت کے خلاف جنگ, انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ بابا, آمین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ اگر ہم روزے میں سگریٹ پیئیں تو روزہ ٹوٹے گا کیا؟ نہیں. دوبارہ چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم روزے میں سگریٹ پیئیں تو روزہ ٹوٹے گا کیا؟ نہیں. روزے میں سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک رسالہ بھی پڑھ لیجیے, گانے باجے کی بول نہ کیا, انشاءاللہ اس میں گانے باجوں کے بارے میں آپ کو مزید معلومات مل جائیں گی, مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے, گانے باجی کی اول ناکیاں, ٹی وی کی تباہ کاریاں, ان کو کو ضرور پڑھ لیجئے تاکہ مزید آپ کا ذہن اور پکا ہو جائے. بابا اس کی بھی ترغیب دلا دیں. گانے 35 گانوں کے کفریا, گانوں کے 35 کفریا اشعار, یہ واقعی گانے بہت خطرناک ہیں, نہ جانے کتنوں کا ایمان لے لیتے ہوں گے. اس بیان کی وی سی ڈی بھی ہے الحمدللہ, امیر سنت کی وی سی ڈی ہے, مقتد المدینہ سے حاصل کریں انشاءاللہ تعالی. یہ رسالہ یہ وی سی ڈی گانوں سے نفرت دلا دے گی میرے رب نے چاہا تو. یہ بہت ساروں کو اس نے الحمدللہ توبہ کروا دی. آپ یہ رسالہ لیں بانٹیں, خصوصاً ماڈرن نوجوانوں کو دیں, یہ بہت سنتے ہیں گانے اور گنگناتے رہتے ہیں. کفری اشعار تو بہت ہوتے ہیں گانوں میں, تو 35 کفری اشعار کی اس میں مثالیں دی گئی جو مل سکے. اس طرح بھائیوں سے ہم نے منگوائے, ادھر ادھر سے تلاشے اور اس طرح ترکیبیں بنائی ہم نے, اور اب مزید بھی ملتے جا رہے ہیں, کوئی کبھی کبھی ملتے ہیں کفری اشعار, لیکن ابھی رسالہ کمپلیٹ ہو چکا کبھی کا. بہت کفری اشعار ہیں تو استغفر اللہ. واقعی جو گانے بازی کے شوقین ہیں ان کا ایمان بچنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ اب جو صریح کفر ہے جو شعر, اس شعر کو یہ دلچسپی سے گنگنائے گا, سنے گا, گنگنائے گا, بولے گا, تو یہ اس سے گویا راضی جب ہوگا, یہ جب اس شعر سے تو پھر اور مانا بھی سمجھ رہا ہے, اب تو اس کے ایمان کا تو گیا, اس کا تو ایمان. یہ ساری مثالیں اس میں دی گئی ہیں, شرعی حکم بھی دیا گیا, توبہ کا طریقہ, کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے جب صریح کفر کسی پر واقع ہو جائے, نکاح کا طریقہ بھی دیا ہوا ہے. تو یہ رسالہ بہت بہت قیمتی ہے, رسالہ بھی اور وی سی ڈی بھی سنیے, گھروں میں بھی وی سی ڈی سنائی ہے. کوئی گھر ایسا نہیں اکثر مطلب وہ جس میں گانے بجی رہے. ایک بھائی بیچارہ کڑتا بھی ہے کہ میں نہیں سنوں گا تو دوسرا بھائی بجاتا ہے. اللہ عز و جل ہمیں نیک توفیق دے. یہ جو گانے باجے والا جو رسالہ کی تباہ کاری جو رسالہ ہے نا, اس کا بابا عربک, انگلش, ہندی, گجراتی, جرمن, دینش, سندھی, کیرول, بنگلہ, ان زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے الحمدللہ. عام کریں اس کو, عام کریں اس کو, اپنے عزیزوں کے حصہ ثواب کے لیے خوب تقسیم کریں. ایک زبردست ناسور ہے اس وقت معاشرے کا, کیسے بچوں بچوں کی جیسے نہیں رگوں میں چلا گیا ہے. اب بابا بچہ جھولے میں جھول رہا ہے نا, تو اس کا جو وہ جو جھنجھنا جو جھولے پر لگا ہے نا, اس میں میوزک بج رہا ہے. اب وہ بچہ جھولے میں اس کو سمجھ کیا پڑے, مگر اس کے کان کے اندر یہ میوزک کی آواز جا رہی ہے. اب اس 5-6 مہینے کے بچے کی عمر میں جب اس کی کان میں مطلب کہ گانوں کی اور موسیقی کی آوازیں داخل کی جا رہی ہیں, تو کہتے ہیں نا کہ وہ موسیقی بابا گٹھی میں شامل ہو جاتی ہے, اس کے بغیر اس کو چلتا ہی نہیں ہے. ایک بار حج کے سیزن میں مکہ مکرمہ میں محلہ مسفلہ میں سے گزر رہا تھا, تو کوئی باقاعدہ اسٹیج نہیں تھا, کوئی دکان کا تھڑا ہوگا, اس تھڑے پر وہ 2-3 بچے تھے, اور کہیں سے وہ گانے کی کسی کی دکان سے, وہ دکانوں پہ مکانوں پہ گانوں پر کوئی پابندی نہیں ہے, میوزک پر کوئی پابندی نہیں ہے. اسلام کی اسلامی حکومت اس وقت دنیا میں حقیقی معنوں میں, جہاں اسلام کے قوانین ہو نا, یہ روئے زمین میں کہیں پر نہیں, مدینہ منورہ میں بھی نہیں ہے. مدینہ میں خوب لوگ گانے بجاتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, کوئی کچھ بھی روک ٹوک نہیں ہے. تو یہ 2-3 بچے چڑھے ہوئے تھے سرے بازار, لوگ گزر رہے تھے, ہم بھی گزر رہے تھے, تو کہیں سے میوزک کی آواز آ رہی تھی, یہ گانا بج رہا تھا, اور یہ 2-3 بچے جو اس دکان کے تھڑے پر کھڑے ہو کر وہ ٹانگے اور ہلا رہے تھے, ڈانس کر رہے تھے. اب دیکھو بہت بہت بری حالت ہے, ہر جگہ یہ ناسور جو ہے نا, یہ بس گھس گیا, کینسر کا روپ دھار گیا. بس یہ کہ ہمارا کام ہے پہنچانا, منوانا ہمارا کام نہیں. جی بابا اب سمجھا ہی سکتے ہیں, وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. کام کے کاش یہ سارے مقرر یہ منچ کے جو واعظین کیا بات ہے یار، یہ اس طرح کے مضامین لے کر امت کو سدھارنا شروع کر دینا تو واقعی بہت فرق پڑ جائے، بہت فرق پڑ جائے. مسجدوں کے جمعے کے خطیب یہ سب اس طرح کے مضامین اٹھا لینا اور یہ بتاتے رہے لوگوں کو، یہ مدینہ مدینہ ہو جائے. نمازیں پڑھاتے رہیں لوگوں کو، مسجد ور و تحریک چلاتے رہیں، سنتیں بتاتے رہیں، نمازوں کے وضو کے طریقے بتاتے رہیں. جیسے کہ اپنے دعوت اسلامی کے جہاں مسجدیں ہیں، جو ہماری ترکیب کے جو خطیب ہوتے ہیں الحمدللہ، دعوت اسلامی والے جو صحیح ہوتے ہیں وہ الحمدللہ اس طرح کے مضامین بیان کرتے رہتے ہیں. اس طرح گیدرنگ بھی بڑھے گی، نمازیوں میں تعداد میں اضافہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. عقائد اور ایمان اور اعمال سب کی اصلاح کو لے کر بس چلتے ہیں انشاءاللہ، سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ آنے والا جمعہ اگر بابا گانے باجوں کے خلاف بیانات کا ہو جائے نا، کاش کاش کاش. بھائی جتنے بھی ہمارے کم از کم دعوت اسلامی کے خطیب ہیں، اب ان تک بھی پیغام کیسے، مجھے ان کے دو چار تعداد ہوتی تو آپ فون کر دیتے ہیں. آپ کا یہ لا تعداد ہیں اس وقت جو آپ کا جو ذریعہ ہے نا یہ ہے، اور ذمہ داران آپ کو امید کرتا ہوں سن رہے ہوں گے، ذمہ داران انشاءاللہ اس کی ترکیب بنائیں کہ اس جمعہ کو فیضان مدینہ سمیت، انشاءاللہ فیضان مدینہ ہمارے نگران کابینہ کا بیان ہوتا ہے، ہمارے حاجی امین کا بیان ہوتا ہے، تو اس جمعہ کو تمام ہمارے دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران جہاں جہاں جمعہ میں بیان کرتے ہیں، اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں، گانے باجوں کی تباہ کاریاں، ہولناکیاں، یہ کفری اشعار والا جو رسالہ ہے، یہ دونوں رسالے ایسے ہیں کہ آپ جمعہ میں ویسے ٹائم کتنا ہوتا ہے، یہ دونوں رسالوں سے مواد بیان کرے تو لوگ کیوں آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی. مولا کے بولے مولا نا یہ مواد کہاں سے لائے ہو، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تھوڑے رسالے بھی رکھوا لیے جائیں جہاں جہاں ممکن ہو ماشاء اللہ، تقسیم کرنے کے لیے لنگر رسائل مخیر اسلامی بھائیوں کو تیار کریں کہ وہ تھوڑے دو پانچ سو رسالے بھی رکھیں، اس کی وی سی ڈی بھی تیار کروا لیں. ہاں یہ صحیح ہے، اعلان جنگ میوزک کے خلاف، اور جمعہ جو ہے وہ خاص اس میں، مطلب کیونکہ نمازی بہت ہوتے ہیں رمضان، پہلا جمعہ ہے، ہر جمعے کو نماز ماشاء اللہ جمعہ اچھی ہوتی ہے. یہ آئیڈیا صحیح ہے آپ کی یار، کسی طرح یہ برا عمل ہمارا دور ہو جائے. بہت گندگی بہت ہے، مل کر صفائی کرنی پڑے گی. بالکل یہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ اسلامی بھائی، دیں گے نا. بھلے آپ احتکام میں یہاں رہو، لیکن اپنے علاقے کی مسجد کے خطیب، دعوت اسلامی والا خطیب کہ دعوت اسلامی کا مبلغ اور ہر امام والا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. امام کو کسی رنگ کا بھی پہنتا ہو، مسلمان تو ہے نا. تو جو مسلمان ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سب کے سب میوزک کے خلاف دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. ہمارے ایک سے ایک علماء اور خطبہ جو دعوت اسلامی میں باقاعدہ اجتماع وغیرہ میں نہیں آتے، باقاعدہ نہیں ہوتے، لیکن دعوت اسلامی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ اپنے اسلامی بھائی کیا محبت کی بات کریں گے، جیسے یہ مولانا محبت کی بات کر رہے ہیں، یہ آتے ہیں نا مدنی چینل پر. تو یہ پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، اور جہاں جہاں ہمارے اسلامی بھائی سن رہے ہو دنیا میں، ہر جگہ مساجد میں اس جمعے کو میوزک کے خلاف اعلان جنگ کے عنوان سے بیان فرمائیں. بابا مجھے تو ایسے میں آنے بھی شروع ہو گئے الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھا آپ کا ذہن کام کر رہا ہے، بہت پیارا آپ نے یہ طریقہ دیا کہ واقعی ہم نے تو بول دیا. اب یہ اس وقت ہے نا، اس وقت ایک تعداد ہے جو ہمیں نہیں سن رہی ہوگی، یا بستر میں ہوگی، یا نوٹے گر رہی ہوگی، یہ آتے ہیں تعداد ہم ہو کر رات کو، وہ بھی رات کو دیر سے، باب المدینہ والے دیر سے، پنجاب والے سویر سے جلدی. ہم جب شروع کرتے ہیں پنجاب والے بہت سے سو جاتے ہوں گے، اس لیے وہ جلدی جلدی بھاگ کر کوشش کرتے ہیں کہ 9:05 پر جماعت کر دی، اسی لیے کہ جو 10 منٹ بچ گئے. تو اس طرح کوشش کرتے ہیں، لیکن اب وہ بولتے ہیں رسول پاک کی محفل ہے جس کا، رسول پاک کی محفل ہے آئے جس کا جی چاہے. تو ہم لوگ تو رسول پاک کی محفل سجا کر بیٹھتے ہیں، جو سنے سنے، نہ سنے نہ سنے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آپ اپنے علاقے کی مسجدوں سے جہاں آپ کے تعلقات ہیں خطیب صاحب سے، بھلے دعوت اسلامی میں باقاعدہ نہیں، تو ان کو آپ درخواست کریں، باب المدینہ خیبر آپ کی درخواست پہنچائیں کہ آپ جمعے کو مہربانی کر کے فلاں فلاں رسالے سے آپ درخت، یا وہ رسالے بھجوا دیں اس اسلام بھائی کو فون کر دیں کہ وہ رسالے دے آئے حضرت کو, اور پھر اللہ اپنے آپ کو مزید توفیق دے تو 100, 200, 500, 1000, 1200, 2500, 2500, 2600, 2650, 2663, 2666 جو آپ کے حسب توفیق آپ رسالے مقدرج خریدوا کر اپنے اسلامی بھائی کے ذریعے اس مسجد میں پہنچا دیں کہ جمعے کی نماز کے بعد اس کو تقسیم کر دیں. اس وقت جو جو اراکین شورا مدنی چینل پر ہیں تمام کے تمام, اور جتنے نگران کابینہ مدنی چینل پر ہیں تمام کے تمام اس کا اہتمام کرے. بابا مجھے لنگر رسائل کے بھی ایس ایم ایس آنے شروع ہو گئے کہ انشاءاللہ مسجد میں بیان بھی کریں گے اور لنگر رسائل کی ترکیب بھی بنائیں گے. اور خیبر پختونخوا, پنجاب, باب المدینہ ہر جگہ سے ایس ایم ایس آنے شروع ہو گئے. اور انشاءاللہ یہ اجتماع جو ہمارے انگلش کنٹریز ہیں جس میں ہمارے انگلش مبلغین ہیں وہ بھی اللہ نے چاہ تو اس جمعہ کو اپنی مسجد میں جمعہ میں انشاءاللہ ہمارے اسی رسالے کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اس سے بیان کریں گے. کیرول میں بھی بیان ہوگا, مختلف زبانوں میں جو انشاءاللہ بابا ہر قوم میں یہ گانے باجے گھسے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم ہر قوم سے ان کی زبانوں میں بیان کر کے نکالیں گے انشاءاللہ. گانے باجوں کے خلاف جان جاری انشاءاللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پیارے بابا جان, میرا نام محمد شعیب سلیم ہے اور میں سرادار آباد کے رہنے والا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ وضو خانے سے باتھ روم کی طرف ننگے پاؤں جاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باتھ روم میں ننگے پاؤں جانا ناجائز ہے, اس کے بارے میں آپ ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں. باتھ روم میں ننگے پاؤں جانا ناجائز کہنا تو شریعت پر افترا ہے, تہمت ہے. اللہ اور رسول نے جو حکم نہیں دیا ہمیں وہ بات نہیں کرنی چاہیے. ننگے پاؤں جانے والے پر کوئی حکم نہیں لگے گا, گناہ نہیں ہوگا. البتہ یہ تنفیر عوام کا باعث ہے, لوگ اسے گن کھاتے ہیں, برا سمجھتے ہیں. تو اس لیے باتھ روم میں, باتھ روم تو کیا نہانے کے روم کو بولتے ہیں, اس کو بھی اب سب باتھ روم واش روم جو سمجھ میں آتا ہے بولتے ہیں. پہلے ہم لوگ بیت الخلاء سنڈاس اس طرح بولتے تھے. تو اب بھی لیٹرین اس میں آپ ننگے پاؤں نہ جایا کریں کہ لوگ دیکھو پھر الٹے سیدھے فتوے جھاڑ کر گناہگار ہو رہے ہیں. ناجائز کہنے والا گناہگار ہے, اس کو توبہ کرنی لازم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضلع العلی کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کسی بزرگ ہستی مثلا اپنے پیر صاحب یا کسی صاحب مزار بزرگ سے دور و نزدیک سے مدد مانگی جا سکتی ہے, اور مدد مانگنے کے الفاظ کس طرح کے ہوں؟ کیا یوں کہا جا سکتا ہے یا غوث اعظم میری مدد فرمائیں, یا یوں کہ اے میرے مرشد میری مدد فرمائیں؟ کیا اس طریقہ سے مدد مانگنے سے شرک لازم تو نہیں آئے گا؟ اگر آئے گا تو اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمائیں. اور دوسرا سوال جواب دیں کہ کسی آدمی کے ذمہ 2 یا 3 سال کی نمازیں باقی ہیں, یا وہ نماز تراویح ادا کرے, کیونکہ علماء سے سنا ہے کہ نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی اگر فرض ذمہ باقی ہو, تو یہ ارشاد فرمائیں کہ وہ تراویح کی نماز ادا کرے یا اپنی قضاء نمازیں جو ہیں وہ ان کی ادائیگی میں مشغول ہو. جزاک اللہ خیرا. آمین. المدد یا غوث اعظم کہنا بالکل جائز ہے, اور اس پر بہت سارے دلائل علماء نے لکھے ہیں. یہ دیکھیں میں نے کارڈ لگا رکھا ہے غوث پاک کی محبت میں, اس میں لکھا حضرت بشر قرطبی قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکار, انشاءاللہ وہ مصیبت جاتی رہے گی. حوالہ بہجت الاسرار صفحہ نمبر 499 غالب, صفحہ نمبر 499. تو یہ تو خیر ایک کتاب سے میں نے حوالہ دیا بزرگوں کی, یہ بزرگ جو تھے علامہ نور الدین شتنوفی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ خود بہت بڑے بزرگ تھے اور انہوں نے اولیاء کرام کی سیرت پر کتاب لکھی ہے اور اتنی جامع کتاب ہے کہ غوث پاک کی سیرت پر جتنی بھی کتابیں اس کے بعد لکھی گئی ہیں نا یہ انہی کتابوں سے لیا گیا. جیسے ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ باری نے نوزت الخاطر لکھی, انہی کے نا ملا علی قاری نوزت الخاطر الفاطر نوزت الخاطر لکھی. اچھا, اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے الاخبار الاخیار اولیاء کرام کی سیرت پر مرتب کی, اس میں بھی اس کتاب سے استفادہ کیا, اور بھی بہت سارے علماء اور اولیاء کرام نے اس سے استفادہ کیا اس کتاب سے. اچھا, اس کے علاوہ قرآن و حدیث کے بھی دلائل ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کی مدد مانگنا کیسا. لیکن ابھی ایسا تھک گیا ہوں میں, یعنی کہ وہی اس ٹائم پر سیل مک جاتے ہیں, یہ میں نعرے کا جواب بھی زور سے دے نہیں پاتا, آواز نکال نہیں پا رہا, اور یہی ملتا جلتا حال میرے ناظرین کا بھی ہوگا. تو ابھی تراوہ تو نہیں ہے, ذرا پیٹرول جائے گا نا تو اس سوال کو انشاءاللہ رات کو چلائیں گے انشاءاللہ. یار وہ مدنی چینل والوں رحم کرو یار, ذرا چھانٹ کے سوال آسان آسان چلاؤ, جب آدمی ایک دم اس طرح ہو جاتا ہے نا تو پھر دماغ بھی تھوڑا کم کام دے گی. قضا نماز والا بھی تھوڑی توجہ ہٹ گئی تھی, میں پورا سمجھ نہیں پایا ہوں. دو تین سال کی نماز قضا ہو پھر نفلیں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں, اس طرح کا کوئی شاید سوال تھا. یہ پورا سوال مجموعی طور پر رات کو چلا دیں. اچھا, کیسے ادا کریں گے؟ ہاں, تراوی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں, تو کل بھی اس کا جواب ہوا تھا. تو جس پر قضا نماز باقی ہے وہ تراوی پڑھنی ہوگی, اس کو سنت موقعہ ہے. اور قضا نماز کا طریقہ نماز کے احکام میں رسالہ ہے, اس میں تفصیل سے دیا ہوا ہے, یہ نیٹ پر بھی مل سکتا ہے اور مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. نماز کے احکام میں بھی رسالہ موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف رضا طارق گلزار طیبہ سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, گرم پانی کے ساتھ وضو کرنا سے منع کیا گیا ہے, تو سردیوں کے بیچ میں جو گرم پانی سے وضو کیا جاتا ہے اس کا کیا حل ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی, آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. گرم پانی سے, میں نے مطلقاً گرم پانی سے وضو کرنا منع نہیں ہے, بلکہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا مکروہ لکھا ہے. اس کی تفصیل ہے, دھوپ سے گرم پانی میں بھی کون سا پانی نقصان دے جس کی وجہ سے کرائی جاتی ہے, اس کے برس کا اندیشہ رہتا ہے, کوڑ کا, سفید داغ. تو وہ دھات کے برتن میں گرم پانی ہو نا, اس کا منع ہے اس سے وضو کرنا. دھات کا گرم پانی وہ دھوپ کا, ویسے چولہے کا نہیں, گیس کے چولہے کا جیسے گیزر کا ہوتا ہے, اس گرم پانی سے کوئی منع نہیں ہے, کوئی کراہیت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ہاشم کوہلی, ہمارے ساتھ ایک ہوا تھا, ہماری بھتیجی ان کے دو وال بند ہو چکے تھے. ڈاکٹروں نے بالکل منع فرمایا تھا کہ جی ان کا علاج ناممکن ہے, اور ان کے جگر میں بھی پانی بھر گیا تھا اور دل میں بھی پانی بھر گیا تھا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم نے تعویذات عطاریہ کا جس وقت ہم نے اس کو استعمال کیا تعویذ عطاریہ کو, تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے ہمیں کاٹ کا پانی دیا. کاٹ کے پانی کے بعد جب تعویذات عطاریہ استعمال کیا, اس کے بعد ڈاکٹروں نے چیک اپ وغیرہ کیا, اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیم بٹھائی جس کے مطلب ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی, انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اس کا جو ہے آپریشن لازمی ہے والوں کا. 3 دن کے بعد اس کا آپریشن ممکن تھا, لیکن وہ الحمدللہ ہم نے جو شہزادہ حضور ہیں عبید رضاق ان سے ایس ایم ایس کیا کہ دعا فرمائے اللہ پاک اس بچی کو صحت دے. ہوا یہ کہ 3 دن کے بعد تقریباً ان کا آپریشن ہوا, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پیر و مرشد کی دعا سے کامیاب ہوا. آج وہ بچی صحت مند ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے اور میرے پیر و مرشد کی دعا سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. انشاءاللہ اس عید پہ عید کی صبح انشاءاللہ قافلہ جا رہا ہے کرنگی سے, اس میں جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ. ماشاء اللہ آپ کو مبارک, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بچی کو صحت و عافیت سے رکھے, سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدینہ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نوید ہے اور ریلوے ریتی لائن سے میرا تعلق ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے, سرما لگانا سنت ہے؟ جیسے یہ کاجل یا کوئی اور سرما لگایا جاتا ہے, کیا وہ سنت ہے اور اس کے لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کاجل بھی کیا سرما ہے؟ یہ کاجل تو عورتیں لگاتی ہیں, خدا جانے یہ سرمے کی قسم ہو شاید. کاجل آنکھوں کے اندر اگر لگایا جاتا ہے تو پھر وہ سرما ہوگا, خالی سائڈ پہ خوبصورتی کے لگا جاتا ہے تو پھر اور چیز ہے. سرما تو بہرحال آنکھوں میں لگایا جاتا ہے, اور اس کا طریقہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی صاحب اکرام کام ہے وہ سیدھے ہاتھ سے شروع کیے جاتے ہیں. اس کا طریقہ ہے کہ وہ پہلے سیدھی آنکھ میں سلائی, پھر الٹی آنکھ میں سلائی, پھر سیدھی آنکھ میں, پھر الٹی آنکھ میں, پھر سیدھی آنکھ میں. اس طرح غالباً 3 سیدھی آنکھ میں اور الٹی آنکھ میں 2. ایک طریقہ تو یہ یاد پڑ رہا ہے, اور بھی یعنی اس کے مدنی پھول رسالہ میرے پاس ابھی ہے نہیں, میں اس میں سے دیکھ کر میں آپ کو عرض کرتا. اگر کسی کو یاد ہو, اس میں شاید نہیں ہوگا. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. میرا نام عبد القدیر ہے, میٹری کے شہر میلان سے بول رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر نماز وقت پر ادا کی جاتی ہے لیکن اس کی اذان وقت سے پہلے دی جائے تو کیا نماز پر کوئی فرق پڑے گا؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز تو اگر ہو جائے مگر اذان وقت سے پہلے دی تو اذان نہ ہوئی, اذان کی سنت فوت ہوئی. اگر کوئی وقت سے پہلے اذان دے بھی دے تو اس کو چاہیے کہ وقت جب شروع ہو تو دوبارہ اذان دے, کہ پہلی اذان نہ ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سرما لگانے کے تین طریقے آپ نے آگے آ رسالہ جی بابا. یہ 101 مدنی پھول مکتب المدینہ کا رسالہ ہے, اس کے صفحہ نمبر 27 پر یہ لکھا ہے. سرما استعمال کرنے کے تین منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے. نمبر ایک, کبھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں, کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں تین اور بائیں یعنی الٹی میں دو, تو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو, دو تو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو اور پھر آخر میں ایک سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تینوں پر عمل ہوتا رہے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے سب سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے, لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے پھر بائیں یعنی الٹی میں لیفٹ میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ندیم ہے, میں ریلوے ریتی لین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچے جو سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں, مائیں اکثر تکیے کے نیچے کینچی یا چھری وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں رکھتی ہیں, یہ رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر فائدہ ہے تو رکھنے میں حرج نہیں ہے, نہ بھی فائدہ ہوتا ہو تو رکھنا کوئی منع بھی نہیں ہے. نہیں تو ٹوٹکے ہیں, ایسا بے ضرر ٹوٹکا ہی ہے. بعض ٹوٹکے مفید ہوتے بھی ہیں اور بعض ٹوٹکے حدیثوں سے ثابت بھی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہر ٹوٹکا جائز نہیں ہوتا, علماء سے مشورہ کر لیا جائے کہ ہم یہ ٹوٹکا کرتے ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے. ناجائز ٹوٹکے بھی بہت چلے ہوئے ہیں, جیسے وہ بکرے کو چوراہے پر گھما کر, وہ اعلی حضرت کے یہاں فتاوا میں ہے کہ بکرے کو چوراہے پر سات پھیرے دیتے ہیں, شاید اس طرح کا سات پھیرے دیتے ہیں, پھر اس کو کاٹتے ہیں اور اس کی سری ادھر گاڑتے ہیں اور کھال ادھر گاڑتے ہیں, کچھ اس طرح کا ہے. اس کو اعلی حضرت نے منع فرمایا کہ یہ سریاں گاڑنا اور یہ سب اسراف ہے, مال کا ضائع کرنا ہے اور مال ضائع کرنا حرام ہے. یہ عمارتیں بنانے والے ایک ٹوٹکا کرتے ہیں کہ جب بنیاد کھودتے ہیں تو وہ بکرا کاٹ کے اس کا خون اس میں بہاتے ہیں, خون پلاتے ہیں تاکہ انسانوں خون نہ پیے. یہ ظاہر کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں, یہ بھی ٹوٹکا صحیح نہیں ہے. ہاں بکرے کاٹ کر نارمل جس طرح کاٹتے ہیں اس طرح ذبح شرعی کے ساتھ اس کا گوشت اگر تقسیم کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, بھائی غریب امیر سب کو تقسیم کر سکتے ہیں تو یہ اچھا ہے. یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے, نفلی صدقہ ہے اور بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی, تو انشاءاللہ عمارت آپ کی مضبوط رہے گی اس کی برکت سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں, میں محمد اور تاریخ نئے مسلمان ہوا ہوں. مدنی چینل کو میرے کو بہت پسند ہے. میں اور گھر جانے والا ہوں. میرا نئے مسلمان ہوا دو مہینے ہوا جی گھر جانے والا ہوں. لیکن میرا بابا اما کو لیے بھی میں نئے مسلمان ضرور بناؤں گا. السلام علیکم الحمد للہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو مسلمان ہونا مبارک ہو. اللہ آپ کو استقامت, ہم سب کو آپ کے سب کے استقامت ایمان پر نصیب کرے. آپ کے اما ابا اور اگر بھائی بہن ہے تو وہ بھی, اور سارے خاندان کو اللہ تعالی ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. بابا جان جے بارگاہ میں سوال آئے تا قبر جے پاسے متھا مسجد بنائن کی آئے, ان سوال جو وضاحت فرمائیندا. ان کا سندھی زبان میں سوال یہ ہے کہ قبر کے پاس مسجد بنانا یا قبر کے اوپر مسجد بنانا کیسا ہے, اس کی وضاحت فرما دیں. انہوں نے سوال قبر کے اوپر کا کہا, سب قبر کے پاس کا نہیں کیا. اچھا اتفاق سے تھوڑی بہت میں سندھی سمجھ لیتا ہوں. اب یہ دوسرے صاحب ترجمے کرتے ہوں تو خدا جانے کیا ترجمے کرتے ہوں گے سوالات کے. تو یہ جو بھی جب بھی ترجمہ کریں نا, ان کی خدمت میں عرض ہے کہ سائل سے پوچھ کر جواب لکھ لیا کریں, لکھ کر ان سے اوکے کروا لیا کریں گے آپ یہی سوال کریں گے, پھر یہ سوال پڑھا کریں. تو ایسا نہ ہو کہ یار آپ کچھ ترجمہ پڑھیں اور وہ ترجمے کا جواب دیا جائے اور آپ اس کو بتا دیں اگر وہ اردو نہ سمجھتا ہو تو, اور وہاں کا نہ کہ ہاں ہو جائے. تو قبر کے اوپر پاؤں رکھنا حرام ہے مسلمان کی قبر پر. تو اب اگر قبر کے اوپر مسجد بنانی ہے, اس کا طریقہ یہ کہ قبر پر پلر نہ لگایا جائے, بنیاد قبر پر نہ کھودی جائے, پلر نہ لگایا جائے, بلکہ اطراف میں پلر بھلے ہوں, قبر اور وہ جو اوپر جو بنا فرش وغیرہ چھت, یہ اس میں آپس میں خلا ہو, آپس میں یہ گیپ ہونا چاہیے. تو اگر ایسی صورت میں خلا رکھ کر یہ قبر پر پاؤں نہیں پڑیں گے, اب تو پلر کھڑے ہوئے ہیں, تو اب اس طرح مسجد بنائیں گے تو جائز ہے اور اس پر نماز پڑھنا بھی جائز. ورنہ مسجد بنانا بھی ناجائز, عمارت بنانا بھی ناجائز, اپنا گھر بلڈنگ بنانا بھی ناجائز, اور اس پر نماز پڑھنا بھی ناجائز, رہنا بھی ناجائز اگر قبر پر پلر بنا دیا تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا ذکر ہر لمحے کرو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, اب وہ ذکر ہم کیسے کس طریقے سے کریں؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرے, درود شریف پڑھے, کلمہ طیبہ پڑھے, یہ سب ذکر ہیں. بلکہ بیان کرنا, اسلامی بیان جیسے آواز کہنا, قرآن و حدیث کی بات کرنا, نعت شریف پڑھنا, خطبہ, یہ سب بھی ذکر ہی کی اقسام ہیں, ذکر کی کائنڈ سے قسم ہیں. تو اس طرح کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے رہے کہ جو ذکر کی اقسام ہے. نماز خود ذکر ہے قرآن کریم میں, اقیم الصلاۃ علی ذکری, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو اس طرح یہ کہ ذکر کی بہت ساری قسمیں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی لمحہ ذکر سے خالی نہ ہوتا تھا. اب یہ قرآن کی آیت کا انہوں نے پوچھا کہ ہم یہ میں نے قرآن کی آیت کی تفسیر کی نیت سے نہیں بتایا، یہ ایک میں نے جنرل ایک مسئلہ بتایا یا ایک مدنی پھول آپ کو دیا، کیونکہ تفسیر بھی رائے نہیں ہو سکتی، انہوں نے آیت تو پڑھی بھی نہیں ہے لیکن ہے اس مضمون کی آیت، تو تفسیر اس طرح زبانی میں نہیں دیتا جب تک کسی مفسر کا جیسے خزان العرفان وغیرہ کا مجھے کنفرم پتا نہ ہو تو اس کو پڑھ کر یا کنفرم یاد ہوتا ہے تو دیتا ہوں، اپنی طرف سے تفسیر بھی رائے یہ حرام ہے، بعض لوگ تفسیریں دیتے پھرتے ہیں، ان کو اگر تفسیر کے شرائط وغیرہ نہیں معلوم تو تفسیر دے نہیں دینی چاہیے، گناہ ہے. ہاں جو تفسیر کا علم جانتا ہے یہ فن بہت مشکل ہے، آپ کو یہ تفسیر کے بارے میں شرائط پڑھنے ہو نا، تو تفسیر نعیمی پہلے پارے کی ابتدا میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا پڑھ لیں، اور احکام القرآن بھی غالباً مفتی احمد یار خان علی رحمۃ اللہ حنان کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، یہی نا احکام القرآن، اس میں بھی تفسیر کے شرائط لکھے ہیں، وہ شرائط ایسے ٹف ہیں کہ بعض شرائط تو پلے ہی نہیں پڑتے، اتنے ٹف ہیں، تو اب یہ کہ اپنے کیسے یار مفسر بن کے بیٹھ جائیں، آج کل بنے ہوئے مطلب بعض تو ایسے کہ شو سوٹ ٹائی پہن کر اپنی مرضی کی تفسیریں دے رہے ہیں اور اسلام کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش میں لگے، خدا جا رہے ہیں، ان کو کون ایڈ دیتا ہے، کیا مصیبت ہے، کن کافروں نے کھڑا کر دیا ان کو، اللہ ان کا برا کرے کہ یہ اس طرح مسلمانوں کو مطلب برباد کر رہے ہیں. میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مت دیکھو دوسرا چینل، گناہ بھرے چینل ہے سب، یہ دیکھو یار مدنی چینل، آپ کے ایمانوں کی اس میں حفاظت کا سامان ہے، ورنہ آپ کو اچھا تو وہی لگے گا، نفس کو اچھا لگے گا جو آسانیاں دے گا آپ کو، مگر جہاں آسانی وہ آسانی جہاں نہیں ہے وہ نہیں ہے، زبردستی آسانی اسلام کے نام پر لے لینا معاذ اللہ، اسلام پر تہمتیں رکھنا، خدا اور رسول پر تہمتیں رکھنا، شریعت پر افترا کرنا، صرف اور صرف آپ مہربانی کر کے مدنی چینل دیکھا کریں، آج کل بہت بری حالت ہے، جس کو دیکھو مطلب ہے کہ اسلام کا نام لے کر امت کو لوٹنے میں مصروف ہے، اللہ ان کو عقل سلیم دے، ہدایت دے اور دیکھنے والوں کو بھی ہدایت دے، آپ دیکھتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہاں وہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان کی کتاب علم القرآن، یہ کسی نے چٹھی دی، اللہ ان کو جزا کر دے. اچھا وہ سندھی میں قبر کے پاسے کا بھی انہوں نے کہا تھا، یہ عبداللہ میری توجہ نہیں تھی، تو پھر قبر کے پاسے تو صحیح ہے، قبر کے قریب اس کے معنی بنیں گے، جزاک اللہ خیرا. لیکن یہ کہ یہ امکان دیتا ہے، مترجم کرتے ہیں نا ترجمہ، میں نے سنے ہیں ترجمے، بعضوں کا سمجھتا ہوں تو وہ پورا کر نہیں پاتے ترجمہ، اس لیے جو میں عرب شریف میں تھا اور عربوں کسی عرب کے وہ بہت بڑی شخصیت کے پاس لے گئے تھے مجھے، تو اس سے بات کرنی تھی، تو میں جب اردو بولتا تھا ایک اس طرح بھائی عربی ترجمہ کرتا، ان کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ جب بھی ترجمہ کرو تو لفظ ٹو لفظ ہو نہیں سکتا، اب اتنا مضمون بولو تو آدمی بھول بھی جاتا ہے، تو کیا کیا بولتا ہے تو اس کو بولو کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں لیکن میں لفظ ٹو لفظ کر نہیں پاؤں گا، میں مطلب یہ کہ یہ جو کہتے ہیں اس کا میں آپ کو خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس طرح میں نے ان کو سمجھایا تھا، کیونکہ ترجمہ کرنے والا امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، یہ ہاتھوں یہ قصدن خیانت نہیں کر سکتا، اجازت نہیں اس کو، تو اس کو بولنا چاہیے کہ ان کے سوال کا جو میں سمجھ سکا ہوں مفہوم یہ ہے، تو شاید یہ بہت محتاط جملہ ہو جائے گا. یہ بھی لکھ دیں سوال کر لیں. پاپا یہ جو ابھی سوال آیا ہے کہ قبرستان قبروں پہ مسجد بنانے کے حوالے سے، پاپا عرض یہ ہے کہ اگر قبرستان صرف زمین جو ہے قبرستان کے لیے وقف ہو کیا اس پہ بھی مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ نہیں, اگر وہاں قبریں نہیں بھی ہیں تو اب جو جگہ قبرستان کے لیے وقف کر دی گئی وہاں مسجد نہیں بنا سکتے, جائز نہیں. وقف میں تغیر نہیں کر سکتے, وقف جس کام کے لیے وقف کیا گیا نا اسی وہی کام اس میں ہوگا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسلامی بھائیوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں نا, جو یہ کام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو جب یہ دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی رزق حلال کمانا بھی عین عبادت ہے, تو اس کے لیے کوئی مدنی پھول عطا فرما دے بابا. یہ تو نوٹوں پہ ہمارے لکھا ہوتا ہے اور علماء سے یہی سنا ہے کہ یہ کسی حدیث کا ترجمہ نہیں ہے. رزق حلال کمانا عین عبادت ہے, یہ جملہ جو ہے یہ کسی حدیث کا ترجمہ نہیں ہے, یہ میں نے علماء سے سنا ہے. مولا تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد جعفر ہے اور میرا سوال ہے کہ رمضان میں برش کا طریقہ کار کیا ہے؟ رمضان مبارک میں ٹوتھ پیسٹ نہ لگائیں, اس کا بہت خطرہ کے ذرات حلق کے نیچے چلے جائیں, تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. مطلق رمضان میں یا روزے کی حالت میں؟ اچھا رمضان, ہاں اس کی بہرحال مراد روزہ ہی ہوگی. روزے میں رات کو تو کیا تو کیا کوئی گناہ نہیں ہے, آج ساری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ ہے ویسے امکان کے منہ میں ذائقہ باقی رہ جائے گا, ذرات باقی رہ جائیں, رات میں دیر بہت پہلے اگر کر لے تو زیادہ احتیاط ہے اس میں, لیکن اگر سحری کے وقت کیا تو وہ منہ صاف کر لیا تو ٹھیک, حلق میں ذائقہ محسوس نہیں ہونا چاہیے روزے کی حالت میں. ہاں سحری کے وقت کا ہے نا, ہاں تو چنے کے برابر تو نہیں جائے گا, اس میں بچتا نہیں اتنا, معمولی سا وہ ٹھنڈک جائے گی. صبح شادی سے پہلے پہلے کر لینا یہ مناسب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں میں ٹوتھ پیسٹ روزے میں کرنے کو ناجائز نہیں کہا, ہاں میں نے یہ مشورہ دیا اس سے بچیں, علماء سے مزید پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکرام اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں بابا, وہ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. میرے ایک لڑکا ہوا ہے, میں نے اس کا نام رکھا محمد جبریل امین, لیکن اسلام بھائی نے کہا اس کی شرعی حیثیت لے لو, تو برائے مہربانی آپ اس کی شرعی حیثیت بتا دیں. میرا بچہ بہت بیمار رہتا ہے, اس کے لیے دعا بھی فرمائیے اور اپنا مرید بھی بنا لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں یہ فرشتوں کے نام پر نام نہیں رکھنے چاہیے, منع ہے. آپ کے بچے کو اتاری کر لیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا شیخ طریقت امیر اہل سنت, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا جان افطار سے پہلے جو لوگ گھر سے باہر ہوتے ہیں ان کو گھر پہ افطار کرنے کی بہت جلدی ہوتی ہے، اس وجہ سے موٹر سائیکل، کار، گاڑی وغیرہ بہت تیز چلاتے ہیں، اس سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ پیارے باپا جان، کیا گھر پہ روزہ کھولنا لازمی ہے؟ برائے مہربانی باپا جان اس سوال کا جواب عنایت فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اگر گھر میں روزہ کھولنا لازمی ہو تو یہ 30 دن کے لیے پورے مہینے کے لیے جو آپ کے بیٹھ گئے ہیں، یہ معتکفین، ان کا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا؟ گھر میں روزہ کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں بھی آدمی ہو، افطار کا وقت ہو گیا تو روزہ کھول لے، وہ تو روزہ کھولنے کے لیے نہیں جا رہے ہوتے، کباب سموسے کھانے کے لیے جا رہے ہوتے۔ یہ یہ سڑکوں پر یہ عالم ہوتا ہے کہ واقعی جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر غبرو میں آفتاب روڈ پر ہو گئے تو روزہ جیسے قضا ہو جائے گا یا روزہ ختم ہو جائے گا، کباب سموسے اصل قضا ہو جاتے ہیں، روحانیت چلی جائے گی اگر سڑک پر روزہ اگر ہو گیا تو، چٹپٹے چھولے پھرنیاں، یہ الٹے سیدھے جو صحت کش چیزیں ہیں نا، یہ قضا ہو جاتی ہیں سر۔ تو اس لیے یہ مارا ماری کر کے بھاگتے ہیں، بعض وقت خود مر جاتے ہیں رستے میں، جان قربان کر دیتے کباب سموسوں پر۔ کیا یار تمہاری بھی کیا شان ہے یار، تو ایسا نہیں کرو، یہ بہت خطرناک ہے اس طرح مطلب تیز چلانا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، ہلاکت میں ڈالنا، اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ اعتدال کے ساتھ جو طریقہ ہے، جو ٹریفک کے قانون بھی توڑ ڈالتے ہوں گے، یہ پھر مطلب یعنی کہ ناجائز ہوگا۔ تو اس لیے وہ آپ دوسرے جو کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر، آپ سن رہے ہیں، مہربانی کر کے آپ اطمینان سے چلائیں، اور روزہ کھولنے کا جہاں تک تعلق ہے، رستے میں کھل گیا تو بے شک پانی ہی پی لیں، اگر کچھ ہی نہیں ملا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، وہ جب مل جائے تو روزہ افطار کر لیں۔ اپنے یہاں پاکستان میں تو جگہ بجگہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ تو غذائیں لے کر، روزہ داروں کو بلاتے ہیں، آؤ سڑکوں پر افطاریوں کا اہتمام ہے بابا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے محلے میں بمبئی میں گزر رہا تھا گاڑی میں، تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، شام کا وقت، افطار کا، اذان کو تھوڑی سی دیر تھی، تو بھاگتا وہ کوئی آیا تو یار اس نے ہم کو کار میں وہ پیش کر دیا فروٹ وغیرہ، اور اس طرح بھی ماشاءاللہ نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیکیوں کے حریص، وہ یوں بھاگ بھاگ کے روزہ داروں کو افطار کرواتے۔ تو یہ برل ہرس ہے یار، کھانے کی پیٹ کا کفلے مدینہ اگر نافذ ہو گیا نا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا یہ جو ابھی ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں سوال کیا تھا، اس کے بارے میں فتح رضویہ سے صاحب بھائی نے مسئلہ نکال کر دیا، فتح رضویہ جلد دہم جلد 10، سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ روزے میں منجن، جو بادام، کوئلہ، سپاریو گل یا سپاریو گل یعنی مٹی وغیرہ کا بنتا ہے، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے، اور دربارہ مسواک کیا حکم ہے، یعنی مسواک کے بارے میں کیا حکم ہے۔ الجواب، مسواک مطلقاً جائز ہے، اگرچہ بعد زوال، یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زوال کے بعد نہیں کر سکتے، تو بعد زوال بھی جائز ہے، زور کا وقت شروع ہونے کے بعد بھی جائز ہے، اور منجن ناجائز و حرام نہیں، جبکہ اطمینان کافی ہو کہ اس کا کوئی جز ہو، اس کا کوئی جز حلق میں نہ جائے گا، مگر بے ضرورت صحیحہ کراہت ضرور ہے۔ یعنی بلا صحیح ضرورت کے منجن کرنا روزے میں مکروہ ہے, اور اگر کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا جبکہ کوئی جوز اس کا حلق میں نہ اترا ہو, جوز اترا تو روزہ ٹوٹے گا. اللہ اکبر. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اب وہ ٹوتھ پیسٹ کا جواب یہ بنا کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ بلا صحیح ضرورت کے مکروہ, اور اگر ضرورت ہے تو احتیاط لازم. اگر ٹوتھ پیسٹ یا منجن کیا روزے کی حالت میں اور کوئی حصہ اس کا کوئی جز حلق کے نیچے اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا, جبکہ یہ اتر نظر محسوس ہوگا تو ہی پتا چلے گا کہ اترا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اقرار نام ہے میرا. فرنیچر کوئی بک کرا کے گیا تھا, اگر میں اس فرنیچر کو اس ڈیٹ پہ آیا نہیں لینے میں آگے سیل کر سکتا ہوں؟ فرنیچر اگر اس نے خرید لیا ہے اور بائے یعنی کہ خرید و فروخت مکمل ہو چکی, اب تو زارے بیچ نہیں سکتے, اس کی امانت ہو گئی نا. سمجھ میں یہی آ رہا کہ وہ اگر بے مکمل ہو چکی ہے. یہاں ایک مسئلہ بابا یہ آئے گا کہ فرنیچر والے یہ ایڈوانس لیتے ہیں, مثال کے طور پر اگر اس نے 200,000 روپے کا فرنیچر بنایا ہے تو اسے 50,000 روپے ایڈوانس دیے ہوں گے, بقیہ ڈیلیوری کے ٹائم پر پیمنٹ دی جائے گی. اب یہ نہیں اس کے پاس رکھا ہوا ہے تو اب یہ 150,000 روپیہ اس کا تو اپنا جیب کا پھنسا ہوا ہے. جی جی. اب اس کی سمجھ وہ بولے یا 200,000-150,000 روپیہ خرچ کر کے یہ اس کا بعضوں کا ذہن بدل جاتا ہے فرنیچر بنانے والے کا, بولے یا 50,000 روپیہ جانے دو, 150,000 روپیہ تو بچاؤ, لیکن اس دکاندار کا 150,000 روپیہ اس کے اندر لگ چکا ہے, تو ایسی صورت میں دکاندار اگر اس سے رابطہ کرے اور وہ منع کر دے پیسے لینا دے, کافی اس میں مطلب میرا خیال ہے کہ گنجائش نظر آ رہی ہے, اس میں جانا پڑے گا ڈیپ میں. یہ اب دارالافتاء میں بھائی آج غیر حاضر ہے, میں انشاءاللہ بابا اس معاملے میں میں رہنمائی لے کر رات کو انشاءاللہ, اور ایک سے زیادہ کی یار ترکیب کرو, کوئی غیر حاضر ہو تو اپنے کو انشاءاللہ بابا انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو بعد میں انشاءاللہ. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے. یہ انشاءاللہ کل جمعرات ہے نا, تو کل انشاءاللہ چھ کے بدلے پونے چھ بجے عصر کی جماعت ہوگی فیضان مدینہ میں, تاکہ اجتماع میں آسانی رہے, پھر جمعے کو حسب معمول چھ بجے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.